ช่วงก่อนหน้านี้เขาจะมีกิจกรรมหลายๆกลุ่มก็คือเพื่อที่จะให้รำลึกถึงแม่นะที่จริงถ้าพูดถึงแม่แล้วก็น่าจะพูดกับพ่อด้วยนะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วก็อยู่ใกล้ๆกันก็ทั้งแม่ทั้งพ่อนั่นแหละก็พ่อแม่นี้ในพรหมสูตรนะคุถกานิกายอิติวุตตกะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าตระกูลใดอ่ะนะตระกูลใดที่เคารพบูชาพ่อแม่ตระกูลนั้นก็ถือว่ามีพรหมเนี่ยนะเป็นครอบครัวที่มีพรหมของบุตรเป็นที่ที่มีอาหุนัยบุคคลมีบูรพาจารย์เนี่ยนะมีผู้มีเกี่ยวกับสิ่งที่ดีๆทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่บ้านเพราะว่าพ่อแม่นี้เป็นผู้มีอุปการะคุณกับลูกมากเนี่ยนะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกเป็นผู้ที่แสดงโลกนี้ให้ลูกดูเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่บูชาเคารพเลี้ยงดูพ่อแม่นั้นน่ะก็เท่ากับว่าเป็นตระกูลที่มีพรหมอยู่ในบ้านละเนี่ยนะมีอาหุนัยบุคคลมีบุรพาจารย์มีวิสุทธิเทพเนี่ยนะมีปุพพะเทวดาว่างั้นเถอะมีเทวดาเรียกว่าเทวดาเริ่มแรกว่างั้นมันคุณทั้งหลายที่ควรเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อกี้ที่กล่าวว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพรหมของลูกเนี่ยนะที่กล่าวว่าพ่อแม่นั้นมีพรหมเป็นพรหมของลูกเนื่องจากว่าพ่อแม่นั้นเจริญพรหมวิหารกับลูกมากถ้าเทียบกับคนอื่นนะถ้าเทียบกับคนอื่นทั้งหมดแล้วคนที่จะมีพรหมวิหารต่อลูกเนี่ยน้อยมากเนี่ยนะจนคำทุกที่บุคคลทั่วไปเขาชอบพูดกันว่าไม่มีใครรักเขาอ่ะเท่ากับพ่อแม่ของเขาอีกแล้วว่างั้นเถอะทั้งหมดเนี่ยนะเพราะพ่อแม่นี้ห่วงใยรักเขามากพ่อแม่รักลูกเนี่ยรักยังไงบ้างว่างั้นพูดถึงเมตตาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก่อนก็บอกว่าตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์เนี่ยนะลูกอยู่ในครรภ์พ่อแม่ก็จะเฝ้าดูว่าเมื่อไรเนาะจะได้เห็นลูกที่น่ารักกันออกมานะมีอวัยวะสมส่วนมีไม่มีความพิกลพิการออกมาเนี่ยหมายว่าคิดให้แต่ลูกอ่ะมีความสุขให้มีครบทุกอย่างอย่าได้ขาดแคลนเลยแบบนั้นมีอวัยวะที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีผิวพรรณที่งดงามนะมีสติปัญญาที่ฉลาดก็เหมือนกับคอยเจริญเมตตาให้ตลอดขอให้มีความสุขนะขอให้มีความเจริญนะคิดให้ประโยชน์ตลอดเวลาเนี่ยนะทีนี้พอคิดให้ประโยชน์อย่างนี้ก็ไม่พอหลังจากนั้นก็เลี้ยงดูกันอย่างดีเนี่ยนะพอรู้ว่าฝ่ายผู้เป็นแม่เนี่ยรู้ว่าในครรภ์เนี่ยมีลูกแล้วก็เริ่มแม้กระทั่งอาหารที่บางอย่างที่เคยชอบก็ต้องงดออกไปเนี่ยนะกิริยาอาการบางอย่างที่เคยทำก็งดออกไปก็เพราะว่าเอาลูกเป็นตัวตั้งแล้วนะนะเมื่อก่อนนี้อาจจะเอาใจตัวเองเป็นเครื่องตั้งตอนหลังก็มีใจเกาะเกี่ยวอยู่กับลูกเอาลูกเป็นหลักว่างั้นเถอะเอาลูกเป็นหลักนะนะถ้าใช้คำว่าหลักก็คือถ้ามีหลักนะแล้วก็มีโซ่มัดฉะนั้นถ้าใครที่ถูกโซ่มัดก็จะไปยังไงก็ไปไม่ไกลนะก็จะอยู่กับหลักไว้ตลอดฉันใดพอผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นนะพอมีลูกรู้ว่าตัวเองมีลูกก็เอาลูกแล้วเป็นหลักแล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างก็เอาลูกเข้าว่าเนี่ยนะช่วงนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนะฝ่ายผู้เป็นพ่อนี่ก็คิดถึงเรื่องเอ๊ะจะบริหารเนี่ยนะบริหารคันยังไงถ้าพูดถึงกษัตริย์โบราณด้วยแล้วนี่ก็จัดคนดูแลอย่างดีเลยนะเริ่มจัดคนดูแลมเหสีละว่างั้นเถอะทีนี้พ่อที่ไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็จะคู่ควรและกิจกรรมบางอย่างที่เคยให้พัญญาทำก็ไม่ให้ทำละเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนลูกเดี๋ยวลูกจะไม่สบายเนี่ยนะเพราะผู้เป็นพ่อนี่ก็ทนุถนอมเนี่ยนะในรอบนอกก็เรียกว่ามีผู้รักษารอบนอกฝ่ายแม่ก็รักษารอบในเนี่ยนะคือรักษาข้างในว่าเออในการลุกการเดินการเหินเป็นต้นก็รักษาให้ดีนะเพราะว่าไอ้เด็กที่ครรภ์กับไข่มันก็คล้ายๆกันเนี่ยนะถ้าหากว่าเกิดไปกระทบกระเทือนมันก็บอบบางซึ่งเป็นเหตุให้แท้งหรือเป็นเหตุให้ลูกพิการอย่างใดอย่างหนึ่งได้มันก็ทนุถนอมเลี้ยงดูกันเป็นอย่างดีเนี่ยนะ พราะเด็กที่อยู่ในครรภ์แล้วถ้าว่าไปนั้นจะได้รับการปกปักรักษาหลายชั้นมากนะชั้นข้างในที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือแม่ชั้นรอบนอกมาอีกก็คือพ่อเดี๋ยวนะมากไปกว่านั้นอีกก็เริ่มพวกญาติทั้งหลายนะก็จะได้รับการปกปักเลี้ยงดูเป็นอย่างดีทีนี้เด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นพอคลอดออกมาเนี่ยมันก็ต้องธรรมดาของสัตว์นี่จะต้องอาศัยอาหารเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าสัพเพสัตตาอาหารทิฏฐิกาเนี่ยนะสัตว์ทั้งปวงอ่ะดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารทีนี้เด็กพอเกิดมาในครรภ์นั้นอ่ะเอาอาหารจากไหนก็เอารับอาหารจากแม่นั่นแหละไปเนี่ยนะก็ดูดซับดูดซึมกินอาหารจากแม่ก็เจริญเติบโตขึ้นมาหน่อยก็อาหารจากรกอาหารจากรกก็คืออาหารจากแม่แม่ก็หายใจให้หมดเนี่ยนะแม่หายใจให้แม่หาอาหารให้ทีนี้ถ้าอาหารในร่างกายของแม่ที่รับประทานมาไม่พอก็ดูดซับเอาสารต่างๆที่เกิดจากนะของแม่นั่นแหละไปเลี้ยงลูกเนี่ยนะบางทีก็บอกว่าผู้หญิงส่วนหนึ่งพออายุมากระดับหนึ่งก็จะกระดูกผุใช่ไหมเพราะว่าสารอาหารบางอย่างก็จะเอาไปเลี้ยงลูกเนี่ยนะฟันผุเร็วกว่ากระดูกผุเร็วกว่าเพราะว่าดึงสารอาหารต่างๆเนี่ยคือที่ละลายออกมาจากกระดูกเป็นต้นนะไปให้เลี้ยงลูกแทนทีนี้พอยังไม่ทันคลอดเลยนะพ่อแม่ก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะเขาจะหาผ้าอ้อมกันนะคิดถึงเรื่องผ้าเรื่องที่จะมาปกปักรักษาลูกแล้วนะบางคนเนี่ยคิดไกลตั้งแต่ถึงเอ๊ะลูกเราจะเรียนโรงเรียนไหนจะอยู่ยังไงจะเรียนที่ไหนอะไรยังไงก็วางแผนคิดไปหมดละคิดไปต่างๆนานานะหวังความเจริญกับลูกอย่างเต็มที่เนี่ยนะเพราะนั้นแม้กระทั่งพูดถึงสมัยนี้ก็จะมีการไปฝากครรภ์ตามสถานที่ต่างๆก็ห่วงลูกกันนะอยากให้ลูกมาออกมาสมบูรณ์นั้นก็เกิดการดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนี่ยนะจนกว่าจะคลอดข้อก็เลือกสถานที่คลอดเพื่อจะได้ปลอดภัยทั้งแม่และลูกเนี่ยนะก็พอคลอดออกมาแล้วก็ในด้านเสื้อผ้าก็แสวงหาละลูกนี่จะกินอาหารอะไรได้บ้างพ่อแม่หลายคนนี่ก็ไอ้ที่ไม่ค่อยสนใจในเรื่องอาหารเป็นต้นก็เริ่มมาอ่านนะว่าเอ๊ะเด็กกินอาหารอะไรกันเพราะลูกนี้เป็นหลักจริงๆว่าทำอะไรก็ควรควายคิดถึงแต่ลูกก่อนมีโยมคนหนึ่งเขาเพิ่งมีลูกไม่กี่วันหรอกเขาก็แปลว่าเป็นคนส่งของอ่ะนะซื้อของอีกที่หนึ่งไปขายอีกที่หนึ่งเช่นว่าไปซื้อของจากแถวแถวปากอ่าวไปขายตามชนบทอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่ต้องกินแล้วพวกยาโดบยาอะไรเนี่ยเขาคิดถึงแต่ลูกเขาก็มีแรงแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝ่ายผู้เป็นพ่อนี่ก็ทำงานเนี่ยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยเนี่ยนะยอมคนหนึ่งเขาก็มีรูปลูกติดไว้กับข้างรถนั่นแหละเพราะฉะนั้นเหลือบดูลูกบ่อยๆเวลาขับรถเนี่ยนะมันก็คิดถึงลูกมากเนี่ยนะก็คอยห่วงทีนี้ผู้เป็นพ่อนั้นพอคิดถึงลูกอย่างนี้เขาก็นั่นแหละก็จะเริ่มคิดถึงความมั่นคงของลูกหาทุนยังไงที่จะให้ลูกเรียนได้เนี่ยนะเพราะว่าไอ้ศึกโรงเรียนในยุคนี้ก็นับว่ามีค่าใช้จ่ายสูงตามแต่โรงเรียนเนี่ยนะก็ขวนขวายเอ๊ะทำยังไงจะมีสตุ้งสตังให้ทีนี้พ่อแม่บางคนเนี่ยที่ถึงก็ยอมทำบาปเลยนะทำบาปก็คิดว่าเอ๊ะลูกของเราจะได้ไปดีบางคนก็ต้องทำปานาติบาตบางคนก็ต้องทำอทินาทานเนี่ยนะบางคนต้องไปมุสาวาทอย่างใดอย่างหนึ่งก็เพื่อที่จะว่าเราจะได้มีทรัพย์แล้วก็จะได้เอามาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อลูกต่อไปเนี่ยนะบางทีตัวเองก็ยอมทำบาปทำกรรมอันความชั่วบางอย่างไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่าอาศัยเหตุผลเนี่ยนะเหตุผลหลักก็คือนี่แหละเรื่องครอบครัวเรื่องลูกนะคำว่าครอบครัวก็ยกไปที่ลูกนั่นแหละเป็นหลักเนี่ยนะเพราะอุปการะที่พ่อแม่ได้ทำนั้นนับมากโดยทั่วๆไปไม่ค่อยมีใครทำบาปเพื่อใครง่ายๆหรอกนะถ้าด้วยเหตุผลทั่วๆไปนะเช่นว่าตัวเองอยากจะกินอาหารบางอย่างเนี่ยเช่นกินปลาเนี่ยอาจจะกินอย่างอื่นแทนก่อนก็ได้แต่พ่อแม่บางคนที่เวลาคิดอย่างนั้นเข้าถ้ามีลูกอะทำไงก็อ้าวก็ต้องฆ่าปลาเนี่ยนะกินซะส่วนหนึ่งเอาไปเลี้ยงลูกซะส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็มุ่งไปที่ลูกเพราะฉะนั้นบาปกรรมไม่ใช่น้อยที่พ่อแม่เนี่ยคิดทำเพื่อลูกเนี่ยนะแล้วก็กว่าจะเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยนะทีนี้อุปการะคุณของพ่อแม่ที่สำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยนะซึ่งคนอื่นเขาไม่มีใครทำได้ง่ายหรือแทบจะไม่มีใครทำได้นะเพราะว่าเวลาเด็กเนี่ยนะคลอดออกมานะมันก็ต้องมีการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะทีนี้โดยทั่วๆไปใครจะมากล้าล้างกล้าเช็ดให้ล่ะเนี่ยนะ ถ้าไม่ใช่คนที่มีเมตตาต่อกันจริงๆเนี่ยนะมีความรักความหวังดีต่อกันจริงๆแล้วไม่มีใครกล้าล้างกล้าเช็ดให้เนี่ยนะเพราะว่าโดยลำพังทั่วๆไปนั้นคำว่าอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะใครเห็นใครก็รังเกียจตั้งกระต้นแล้วแต่พอว่าเอ๊ะเห็นอุจจาระของลูกพ่อแม่เนี่ยจากเคยรังเกียจนะบางคนที่ว่าแม้รักสวยรักงามมากๆเห็นแทบไม่ได้เลยพอมีลูกเข้าไม่ได้มาล้างมาเช็ดเองให้หมดอะไรให้หมดยุงไม่ให้ไต่แมลงมาให้ตอมอะไรเนี่ยนะถ้ามันจะกัดก็กัดแม่ก็แล้วกันจะไปกัดลูกเลยเพราะเขาทนุถนอมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนี่ยนะทีนี้ถ้าเกิดลูกป่วยแล้วจะว่าไงพอลูกป่วยเนี่ยนะแม่น่าจะป่วยกว่าลูกอีกเยอะเนี่ยนะแม่บางคนนี่ก็ว่านอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยลูกบางคนนี่ก็พออีกพักหนึ่งก็ร้องอีกพักหนึ่งก็ร้องเดี๋ยวก็ท้องอืดท้องเฟ้อมันพูดอะไรไม่ได้มันได้แต่ร้องอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะเวลาลูกร้องแม่ก็ใจมันร้องมากกว่านั้นไปอีกเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นกรุณาของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยนะกรุณาของพ่อที่มีต่อลูกเพราะฉะนั้นบางครอบครัวบอกเขาแทบไม่ค่อยได้หลับได้นอนลูกท้องเสียทีหนึ่งก็อ้าวเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะลูกท้องเสียแล้วก็ป่วยเวลาไข้ขึ้นตัวร้อนนี่ก็เดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นถ้าลูกป่วยหน่อยหนึ่งพ่อแม่ป่วยมากกว่านั้นตั้งเยอะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกรุณาของพ่อแม่แล้วก็คิดว่าเอ๊ะความทุกข์ใดๆที่มีกับลูกบ้างก็ดึงเอาความทุกข์เหล่านั้นออกจากลูกทั้งหมดเนี่ยนะคิดยังไงแอบลูกจะได้ไม่ต้องลำบากใจลูกจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนก็คิดอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกรุณาที่คนอื่นเขาไม่มีใครมีกรุณาเท่านี้อะไรก็ตามถ้าไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกนะผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็จะดึงออกทั้งหมดเลยนะสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกได้ก็จะดึงเรียกว่าน้อมประโยชน์อันนั้นเข้าไปให้ลูกเนี่ยนะประโยชน์ใดก็ช่างเถอะที่ควรเกิดขึ้นแก่ลูกพ่อแม่จะนำเข้าไปให้ทั้งหมดความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะพึงเกิดมีแก่ลูกพ่อแม่ก็จะเอาออกทั้งหมดเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นบางส่วนรับแทนได้ก็รับแทนไปเนี่ยนะอันนี้เป็นกรุณากับเมตตาของพ่อแม่ที่มีกับลูกตลอดแต่ก็ด้วยเมตตานั่นแหละหวังความเจริญทีนี้การที่จะหวังความเจริญต่อลูกก็ต้องเอาความทุกข์ของลูกนั้นออกมาเนี่ยนะก็ทีนี้ถ้าหากว่าลูกมีความสุขดีอยู่แล้วเนี่ยนะพ่อแม่ก็ยิ้มเนี่ยนะเวลาลูกเดินเป็นหน่อยนี่ก็มีความสุขร่าเริงไปกับลูกนะลูกนอนหลับก็เห็นลูกหลับสนิทดีก็เอายิ้มอะไรก็ตามเถอะถ้าเป็นความสุขของลูกพ่อแม่ก็จะมีความสุขตามไปด้วยหมดเลยอันเนี้ยเป็นมุทิตาของพ่อแม่เรียกว่าไม่ได้รู้สึกอิจฉาลูกเลยนะไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกว่าแม้ลูกเดินได้แล้วอิจฉาจังมันน่าจะพิการขามันน่าจะหักไปข้างนึงแต่แทบไม่มีอ่ะนะแทบน้อยมากๆเต็มทีเว้นไว้แต่ไม่มีหัวใจความเป็นพ่อแม่เลยแต่นี้พูดถึงคนที่มีความเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งลูกนอนหลับก็ยิ้มแล้วเนี่ยนะหรือลูกเดินได้ก็ยิ้มแล้วลูกพูดคำเดียวว่าคำว่าพ่อคำว่าแม่พูดเป็นนี่ก็ยิ้มอีกแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเป็นความเจริญของลูกลูกแสดงออกมาได้นะพ่อแม่นี่จะเป็นผู้ที่มีความสุขเสมอเนี่ยนะมีความสุขเสมอถ้าลูกได้ดีมากันทั้งในระหว่างนี้ก็พ่อกับแม่เนี่ยก็จะมีไอ้พรหมวิหารสามเนี่ยเป็นไปกับลูกตลอดเมตตาบ้างน้อมอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ลูกน้อมไปให้เสมอลูกอ้าวถ้าลูกดูว่าประโยชน์ควรจะได้ผ้าก็หาผ้าให้ลูกควรจะได้อาหารก็หาอาหารให้ลูกควรจะได้ที่อยู่ที่อาศัยก็หาที่อยู่ที่อาศัยให้ลูกควรได้กำลังใจก็ให้เพราะฉะนั้นประโยชน์ทั้งหลายแหล่นี้เอาไปให้หมดอันตรายนะต่างๆก็เอาออกไว้เนี่ยนะทุกโทษต่างๆที่จะมีอยู่ก็สรรหาออกนะเรียกว่าถ้าหากว่าทำเองไม่เป็นก็ไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเนี่ยนะเช่นถ้าลูกไม่สบายก็พึ่งหมอก็ได้พึ่งใครก็ได้ขอให้แก้ปัญหาว่านำความทุกข์ออกจากลูกได้แล้วลูกจะมีความเจริญโดยประการใดจะต้องพึ่งพิงใครบ้างเนี่ยนะที่เขาพอจะช่วยได้ก็ไปควนขวายเนี่ยนะเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกทั้งหมดอันนั้นก็เป็นทั้งเมตตาเป็นทั้งกรุณาของพ่อแม่ที่มีอยู่จนกว่าลูกจะเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยพอแล้วอย่างนี้ต้องฝึกสอนทั้งหมดด้วยนะพ่อแม่ก็ต้องสอนอีกไม่ใช่เป็นพรหมอย่างเดียวต้องเป็นอาจารย์ด้วยเนี่ยนะอาจารย์ลูกเอ้ยเดินอย่างนี้นะลูกค่อยๆเดินนะบางทีเนี่ยนะก็ฝึกหัดให้เดินก่อนแรกๆก็ให้เดินสั้นๆใช่ไหมก็จนกว่าฝึกลูกกว่าจะเดินคล่องเดินชำนาญอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ฝึกให้พูดอีกนะ แล้วทีนี้ถ้ามาเกี่ยวข้องกับใครนะเออนี่นะคนนี้เขาเรียกพ่อนะลูกนะลูกเรียกเขาพ่อคนนี้แม่ให้เรียกแม่นะคนนี้เป็นพี่อ้าวเจ้าเรียกพี่นะคนนี้เป็นป้าอ้าวเจ้าเรียกเขาว่าป้านะเพราะฉะนั้นก็แนะนำหมดว่าคนนี้เป็นปู่เป็นย่าเป็นหน้าเป็นอาเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยนะก็แนะนำให้ลูกรู้ทั้งหมดอ้าวไปหาคนนี้ลูกต้องไหว้เขาหน่อยนะลูกต้องทำความเคารพนะตรงนี้ที่ต่ำตรงนี้ที่สูงตรงนี้มีอันตรายตรงนี้ไม่มีอันตรายอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์คือพ่อแม่เนี่ยเป็นอาจารย์ไปแนะนำลูกหมดเลยว่าเอออันนี้ควรก็ไม่ควรแนะนำหมดเนี่ยนะทีนี้หลังจากนั้นไอ้ส่วนไหนที่ตัวเองแนะนำไม่ได้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ได้เลิกเนี่ยนะก็ควรขวายเอ๊ะทำยังไงลูกจะได้เรียนต่อเข้าไปอีกเนี่ยนะจะได้เรียนต่อเข้าไปอีกไปหาอาจารย์ที่จะฝึกลูกต่อไปเพราะฉะนั้นการส่งไปสู่สถาบันณสถานที่เรียนในที่ต่างๆก็คือเพื่อที่จะให้ลูกนั่นแหละเรียนต่อไปอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้มีความริษยาว่าลูกศิษย์จะได้มีความรู้แค่นี้ก็พอไม่ใช่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะอ้าวจบจากโรงเรียนเอาเข้าอนุบาลออกจากอนุบาลแกไปเข้าโรงเรียนประถมทีนี้พอจบประถมเนี่ยอาจารย์ในโรงเรียนประถมเค้าก็เลิกขวนขวายแล้วอ้าวอาจารย์เดิมเนี่ยอาจารย์เก่าอาจารย์แรกเนี่ยแหละก็จะพาอ้าวแกไปเข้ามัธยมนะเอาเพราะยังไม่ออกมัธยมเลยนะอ้าวแกนี่เรียนไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแกต้องไปดูหนังสือเพิ่มจะต้องไปเรียนพิเศษนะอ้าวพ่อแม่ก็เดือดร้อนอีกแล้วอาจารย์เดิมก็ต้องเดือดร้อนอีกแล้วก็ไปช่วยให้เขาเรียนพิเศษกว่าจะสอบเข้ามหาลัยได้บางเจ้านี่ก็คิดวางแผนแม้กระทั่งเรียนต่างประเทศออกมาแล้วโอ้ยคิดเผื่อไปหมดอันนี้ด้านการศึกษาของลูกนะแล้วยังจากนั้นอีกพ่อแม่ก็ยังอุปการะอย่างอื่นประกอบอาชีพทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่นี่ก็เพื่อให้ลูกแต่ที่จริงแล้วที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินเนี่ยถ้าจะพูดลำพังเฉพาะพ่อกับแม่เองมันก็ไม่ได้กินอะไรมากมายที่นอนเมื่อก่อนนอนหน่อยเดียวก็พอละแต่เวลาเขาสร้างบ้านก็จะคิดแล้วอ้าวห้องนี้ลูกนะลูกคนที่หนึ่งห้องนี้ลูกคนที่สองห้องนั้นลูกคนที่สามห้องโน้นคิดไปคิดมาจนโยมก็เล่าว่าบางคนเนี่ยคิดสร้างบ้านไว้ตั้งไม่รู้กี่ห้องเพื่อให้ลูกเสร็จแล้วไม่มีลูกอยู่ด้วยสักคนนะตากับยายเนี่ยช่วยกันเช็ดไปเพราะฉะนั้นไม่มีลูกเขาอยู่ด้วยก็คิดและวางแผนทำมาหากินเก็บหอมรอมริบเก็บออมก็เพื่อลูกเสร็จแล้วไอหัวใจของพ่อแม่นะไม่ได้หยุดอยู่แค่ลูกแล้วก็ยังเผื่อลูกของลูกด้วยซ้ำไปเนี่ยนะมันรักแม้กระทั่งถ้าเกี่ยวข้องกับลูกเรานะจะชอบหมดลูกของลูกก็เรียกว่าหลานเพราะฉะนั้นก็จะคิดถึงไปหลานบางเจ้าเลยไปอีกจนถึงเหลนอีกไงนะก็ให้มันเชื้อสายมาจากลูกเราเถอะนั้นมันจะเกี่ยวไปเกี่ยวดองเกี่ยวพันกับอะไรบ้างพ่อแม่ยอมหมดเนี่ยนะก็ไอ้สายสัมพันธ์ที่ความรักที่มีต่อลูกนั่นเองทีนี้ถ้าแม้กระทั่งเอ๊ะว่าไปรักหลานเหมือนกับรักมากกว่าลูกถ้าหลานคนนั้นถ้าไม่ใช่ลูกของลูกจะรักไหมทำไมไม่ไปเก็บเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงล่ะไม่แต่นี้ก็ถือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับลูกนะนั้นคุณย่าบางคนก็โอ้ยเลี้ยงนะก็ถือว่าเป็นลูกของลูกว่างั้นก็เลยเลี้ยงแล้วก็หลายคนนะเท่าที่สังเกตผลประโยชน์ของตัวเองควรจะได้ก็ไม่ทำเนี่ยนะเช่นวันพระวันเจ้าควรจะรักษาศีลก็ไม่ได้รักษาเพราะว่ามัวแต่ว่าเออถ้าเรารักษาแล้วลูกเราจะเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยนะเออช่วงนี้เราน่าจะได้ไปฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองก็ทำไม่ได้เพราะมัวแต่ห่วงลูกเพราะฉะนั้นก็บอกว่าความสุขหรือตุกของตัวเองนี้ก็ตัดออกไปทั้งหมดเลยเพื่อที่จะไปให้ลูกเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นทั้งพูดถึงเมตตากรุณามุทิตาและก็คือพรหมวิหาร3ข้อแรกของพ่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็เท่ากับประกาศถึงความเป็นพรหมของพ่อแม่แล้วก็ทีนี้จนลูกนะส่งเสียได้สำเร็จแล้วก็ลูกหลานมีครอบมีครัวอยู่ดีมีสุขพ่อแม่ก็วางใจเนี่ยนะพ่อแม่ก็วางใจและสบายใจได้แล้วว่าเขามีความสุขแล้วล่ะเขาอยู่ได้และเขาเลี้ยงตัวเขาเองได้แล้วเนี่ยนะเราก็ค่อยไปช่วยเหลือเขาเป็นครั้งคราวเพราะฉะนั้นไอการวางใจของพ่อแม่ได้นี่ก็เป็นอุเบกขาพรหมวิหารซึ่งลูกเขาโตแล้วเขาสบายแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปวิตกกังวลอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาเดือดร้อนอีกก็กรุณาก็เกิดอีกแล้วเนี่ยนะแต่ถ้ามีของบางอย่างก็คิดถึงเขาอีกอันนั้นก็เป็นเมตตาของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยนะถ้าลูกบอกได้ข่าวว่าได้ดีสักอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คอยชื่นชมไม่ตลอด ก็โยมเล่าให้ฟังว่าก็บอกท่านผู้ที่ถ้าเราได้รับความเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งนะคนที่ชื่นชมเราอ่ะคือพ่อแม่ของเรากับครอบครัวของเราเท่านั้นแหละคนอื่นเขาไม่ได้มามีการชื่นชมอะไรนะงั้นคนอื่นทั่วๆไปก็ไม่ได้มามุทิตาอะไรกับเรามากคนที่เล่าก็คือผู้การนะเขาเล่าว่าเออก็ถ้าสมมติถ้าจะได้ดีอะไรสักอย่างนะคนที่ชื่นชมอ่ะคือพ่อแม่เราแต่ว่าทั่วๆไปแล้วที่คนอื่นเขาเหมือนมาชื่นชมนั้นอ่ะเขามาชื่นชมเพราะผลประโยชน์บางอย่างมันเกี่ยวข้องกันมันก็เลยมาชื่นชมกันโดยมารยาทบ้างโดยภาระโดยหน้าที่โดยอะไรเป็นต้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าสุดจริตใจอย่างแท้จริงนะว่างั้นเถอะเพราะมันมีแฝงเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นต้นแต่กับพ่อแม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ก็หวังดีปรารถนาดีไปตลอดเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นมุทิตาที่บริสุทธิ์ใจของพ่อแม่เนี่ยนะนะพ่อแม่ยังเป็นพรหมเป็นครูบาอาจารย์ที่ฝึกหัดสอนทุกเรื่องอ่ะนะตั้งแต่สอนเดินสอนเรื่องเดินเรื่องมารยาทเรื่องรู้จักใครรู้จักภาษาที่พูดเรื่องจักกิริยามารยาททั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็พ่อแม่นั้นก็ยังเนี่ยนะอีกความหมายหนึ่งก็บอกว่าเป็นอาหุไนยะบุคคลของลูกว่างั้นเถอะหรือพูดอีกในหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์ของลูกทีนี้ลำพังทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงเนี่ยนะคือพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสที่แท้จริงนั้นน่ะเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาริษยาต่อสัตว์เลยเนี่ยนะอย่างเช่นพระอรหันต์พระอรหันต์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสิ่งใดที่เป็นทุกข์เป็นโทษต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพระอรหันต์เหล่านั้นท่านก็จะคิดนำออกสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะคิดนำประโยชน์เหล่านั้นเข้าไปให้สัตว์ทีนี้ถ้าเกิดสัตว์เนี่ยทำผิดในพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองเนี่ยนะพระอรหันต์จะไม่โกรธเพราะพระอรหันต์ไม่มีความโกรธมีแต่เรียกว่ามีแต่นำทุกข์ออกเข้าไปบำรุงสุขแล้วในขณะเดียวกันสัตว์ที่ใดนะไปทำบุญใส่บาตรไปกราบไปไหว้ท่านเคารพนับถือท่านอันนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสัตว์เหล่านั้นแหละตลอดเนี่ยนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ลักษณะเดียวกันกับพระอรหันต์เนี่ยนะเหมือนกันกับพระอรหันต์ที่ว่าเหมือนกันก็คือ1สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกพ่อแม่คิดนำออกเนี่ยนะข้อ2สิ่งใดที่จะควรประโยชน์นั้นๆน่ะควรจะได้เกิดขึ้นแก่ลูกเนี่ยนะประโยชน์นั้นๆพ่อแม่ก็นำไปให้ลูกทีนี้ถ้าลูกมีความผิดล่ะสมมติถ้าลูกมาประทุษร้ายคิดไม่ดีกับพ่อกับแม่หัวใจของพ่อแม่ก็มีเมตตาอยู่ดีเนี่ยนะเพราะพ่อแม่ก็ไม่ได้คิดรังเกียจไม่คิดเดียดฉันอะไรต่อลูกแม้แต่หน่อยเดียวคือถ้าหากแม้แต่ลูกทำความผิดกับพ่อกับแม่นะพ่อแม่ก็ไม่ถือโทษให้อภัยได้เสมอว่างั้นเถอะเนี่ยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกทำบุญกับพ่อกับแม่ลูกเลี้ยงดูพ่อแม่มีเรียกว่าได้อานิสงส์เท่ากับพระอรหันต์งั้นเถอะเหมือนกับทำบุญกับพระอรหันต์ถามว่าทำไมทำบุญกับพ่อกับแม่เหมือนกับทำบุญกับพระอรหันต์ล่ะก็เพราะว่าถ้าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่มันเป็นอนันตริยกรรมมีโทษเท่ากับฆ่าพระอรหันต์เนี่ยนะอนันตริยกรรมเนี่ยมีอยู่5ประการอย่างข้อแรกก็บอกว่าฆ่าแม่2ฆ่าพ่อ3ฆ่าพระอรหันต์4ทำโลหิตุบาท5ทำสังฆเภทเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดฆ่าพ่อฆ่าแม่บาปก็ไม่ได้น้อยกว่าทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห้องเพราะฉะนั้นถ้านี้ย้อนกลับมาเดียวกันว่าถ้าผู้ที่ทำบุญกับพ่อกับแม่เนี่ยนะเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นก็เท่ากับทำบุญกับพระอรหันต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นนาบุญของลูกอย่างแท้จริงมันยุคนี้นะถ้าใครจะว่าโอ้ยจะหาพระอรหันต์ทำบุญก็ทำกับพ่อกับแม่นั่นแหละทีนั้นพ่อแม่นี่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นอาหุไนยะบุคคลของลูกเป็นนาบุญของลูกอยู่แล้วเนี่ยนะพันธะผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่ตรงนี้ก็มีบุญก็ไม่คิดว่าไม่ได้น้อยกว่าพระอรหันต์อะไรเนี่ยนะพันแล้วก็เท่าที่จำมาได้มีอยู่พราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนนี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าแต่ว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ดีเนี่ยนะปล่อยพ่อแม่ทิ้งๆคว่างๆอ่ะนะมันอาหารดีๆก็เอาไปทำบุญหมดแต่ว่าพ่อแม่กินไม่ดีเนี่ยนะทีนี้พ่อแม่กินไม่ดีอย่างนี้แล้วอ่ะครั้งหนึ่งเขาก็เอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกอ้าวแล้วทำไมไม่ทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านก่อนล่ะ เนี่ยนะทำไมเอามาที่นี่ก่อนทำไมไม่ทำบุญกับพระอรหันต์ก่อนโยมคนนี้ก็บอกว่าไม่มีที่บ้านไม่มีพระอรหันต์อ้าวก็พ่อแม่ของเธอยังไงล่ะเนี่ยนะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์แล้วทำไมไม่ทำบุญกับพระอรหันต์ซะก่อนเนี่ยนะพระองค์ก็แนะนำให้ไปทำบุญกับพ่อแม่ซึ่งมีคุณและเทียบเท่ากับพระอรหันต์ดีๆนี่เองเนี่ยนะเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีต่อลูกจริงๆเนี่ยนะแล้วพ่อแม่มีความรู้เท่าไหร่เนี่ยนะก็ประสงค์ดีต่อลูกเท่านั้นจริงๆแต่ทีนี้ว่าความปรารถนาดีของพ่อแม่อย่าลืมว่าก็มีขอบเขตจำกัดเพราะว่าพ่อแม่เองก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถมากมายนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ทำกับลูกก็ทำเท่ากับสติปัญญาความรู้ความสามารถของตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นลูกบางคนก็บอกแม่ก็คิดว่าพ่อน่าจะอย่างนี้แม่จะน่าจะอย่างนั้นก็อย่าคิดว่าพ่ออย่าลืมว่าพ่อแม่นี่มีความรู้ความสามารถที่อยู่ในขอบเขตที่จำกัดเนี่ยนะแต่ว่าก็สุดเรี่ยวสุดแรงสุดความรู้ความสามารถเนี่ยนะที่พ่อแม่จะทำให้ต่อลูกนะบางทีทำให้คิดถึงเรื่องที่น่าคิดถึงผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างหนึ่งนะคือว่าไอ้ความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายแหละที่พ่อแม่มีเนี่ยนะที่มีต่อลูกเนี่ยไม่ได้น้อยจริงๆทีนี้ถ้าแล้วแต่ว่าพ่อแม่ในสายอาชีพอะไรเนี่ยนะผู้ที่เป็นพ่อแม่อาชีพชาวนาก็ไม่ได้เหนื่อยน้อยๆนะเพื่อที่จะมาเลี้ยงลูกแม้แต่พ่อแม่ที่อาชีพอื่นๆก็ไม่ได้เหนื่อยน้อยๆเลยนะแม้กระทั่งอาชีพราชการครูเนี่ยนะหรืออาชีพเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นต้นก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยน้อยๆเลยที่จะมาเพื่อที่จะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยค่อนข้างมากทีนี้ผมมานึกถึงอย่างเช่นอย่างครอบครัวเราเองเนี่ยนะคือของอาตมาเองเนี่ยว่าพ่อแม่เนี่ยที่เลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่เป็นของสนุกอะไรเลยเนี่ยนะก็นึกถึงว่าคือครอบครัวเราเนี่ยเดิมเป็นทำนาอยู่แล้วอันแต่ละสมมติถ้าหน้าฝนอย่างนี้นะปกติแล้วคนทั่วๆไปก็จะมีโอกาสอยู่ในร่มกันเนี่ยนะฝนตกเขาก็อยู่ในร่มกันแต่ว่าผู้ที่ทำอาชีพชาวนาเนี่ยนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าฝนตกอย่างนี้เขาก็ต้องเปียกตลอดเนี่ยนะเปียกเนี่ยเริ่มเปียกก็4-5นะเปียกไปละนะก็ถ้าเป็นแบบเมื่อสมัยก่อนหน่อยก็ต้องต้อนควายไปที่ท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะฝนก็เปียกแมลงก็กัดเนี่ยนะสมมติถ้ามันตกแรงยุงไม่กัดแต่มันก็เจ็บแต่ถ้าหากว่าฝนมันน้อยมันพรำๆอ่ะนะเหมือนกับฝนมันรินอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้แมลงอะไรนะแมลงหวี่แมลงวันแมลงพวกเหลือบพวกยุงพวกรินพวกไรเนี่ยมันก็จะมากัดมันก็จะมาตอมเนี่ยนะก็ไม่ได้เหนื่อยน้อยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยจนกว่าโน่นอ่ะตะวันตกดินนั่นแหละจึงได้กลับบ้านจะได้กินข้าวอีกทีก็ทุ่ม2-3 ทุ่มก็มีเนี่ยนะแล้วก็ในระหว่างนี้ที่ทำก็อาชีพชาวนาก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำนาอย่างเดียวมันก็ต้องทำปานาติบาตด้วยเนี่ยนะเพราะว่าอาหารของเขาเนี่ยบางทีส่วนใหญ่ก็ไปหาเอาข้างหน้าพอจะมีสัตว์เล็กสัตว์อะไรตามท้องไร่ท้องนาพอที่จะเอามากินได้เขาก็เอาพวกนั้นมากินนะก็มากินอย่าลืมว่าบาปทุกอย่างที่ทำไปนะต้องแบ่งเพื่อลูกด้วยคือจะเอาผลพวงที่ตัวเองทำนี่ไปเลี้ยงลูกสมมติถ้าตัวเองจะทำบาปเพราะตัวเองอ่ะสมมติปลาตัวหน่อยตัวเล็กสักตัวหนึ่งก็พอละแต่ถ้ามีลูกไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะต้องฆ่าเป็นกิโลเป็นหลายๆกิโลเนี่ยนะจะต้องแสวงหาเยอะๆมาขังไว้ลูกก็จะได้กินทุกมื้อไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ถ้าเป็นหน้าอื่นนะเวลาดำนาก็สมมติถ้าแดดออกคนอื่นเข้าร่มอันนี้ไม่ได้เข้าร่มก็ก้มนั่นแหละก็ทำอย่างนี้ไปแล้วก็อย่างถ้าเป็นฤดูอื่นๆอีกเนี่ยนะถ้าเป็นในฤดูทั่วๆไปเนี่ยยังทำให้เห็นคือโยมพ่อนะสมมติถ้าเป็นเดือนเมษาเดือนอะไรที่มันไม่มีอาหารกินว่างั้นเถอะถ้าเป็นอาหารแหล่งอาหารมันอยู่ไกลสมมติถ้าเหมือนกับแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำปิงแม่น้ำอะไรซึ่งมันห่างไปเป็น10 กิโลเนี่ยนะแกก็ต้องปั่นจักรยานไปหาที่ไกลๆอย่างนั้นอ่ะเพื่อจะได้มีอาหารมาเลี้ยงลูกต่อไปเนี่ยนะแล้วก็พวกลูกๆก็จะคอยกันเมื่อไหร่พ่อจะได้กลับมาจะได้มีอาหารกินกันนะผู้เป็นแม่ก็จัดแจงกวีกวาดเพื่อที่จะมีอาหารให้ลูกเนี่ยนะมันก็นับว่าเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเลยเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงลูกแต่ว่าลูกทั่วๆไปแล้วคิดยังไงกับพ่อกับแม่เนี่ยนะก็ลืมหมดแล้วไอ้อุปการะที่พ่อแม่ได้กระทำเนี่ยนะส่วนใหญ่พอตัวเองมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังเนี่ยนะพอมีช่องมีทางก็ลืมหมดแล้วอันนั้นที่ทั่วๆไปนะ ทีนี้พอมีลูกมีหลานเขาบอกว่าเขาเนี่ยติดหนี้ลูกติดหนี้หลานเพราะฉะนั้นเขาก็ไปสนใจแต่คิดแต่เลี้ยงเรื่องคิดแต่เรื่องเลี้ยงจะเลี้ยงลูกต่อไปเลี้ยงหลานต่อไปอะไรเขาคิดอย่างนั้นเขาถือว่าลูกเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ของเขาอันที่จริงแล้วผู้ที่เป็นลูกคิดอย่างนี้คิดผิดเพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้วเราเนี่ยติดหนี้พ่อแม่ส่วนการเลี้ยงลูกทั้งหลายอ่ะคือการให้ลูกกู้หนี้เราก็เท่ากับเป็นเจ้าหนี้ของลูกกันนะเหมือนกับในชาดกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนกแขกเต้านกแขกเต้าตัวหนึ่งเนี่ยเวลาไปกินพวกข้าวนะไปกินข้าวรวงข้าวเนี่ยนกแขกเต้าก็จะคาบเอามารวงหนึ่งนะไปกินแล้วก็ไม่กินอิ่มเสร็จก็คาบมาอีกรวงหนึ่งเขาก็บอกว่าอ้าวแกทำไมจึงคาบเอาไปด้วยก็บอกว่าที่เขาคาบเอาข้าวไปด้วยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายประการเนี่ยนะประการหนึ่งที่เขาคาบเอาไปเนี่ยนะหนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่าคือเขาเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ซึ่งพ่อแม่ของเขาเนี่ยซึ่งชรามากแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่เขาได้เอาไปเนี่ยก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าเนี่ยนะก็คือไปเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่เคยเลี้ยงดูเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่าใช้หนี้เก่าอันนี้นายหนึ่งอีกนายหนึ่งเขาบอกว่าเขาเอาไปให้เขากู้ว่างั้นคือเขามีลูกเล็กๆอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาอาหารเนี่ยไปเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นเขาการเลี้ยงลูกของเขาคือเขาถือว่าการให้กู้เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาเอาไปฝังเอาไว้เนี่ยนะคือไปเก็บเอาไว้ไปสะสมก็คือการเอาไปทำบุญมันมีพวกนกบางตัวที่มันเจ็บมันป่วยเพราะฉะนั้นพวกนั้นเป็นนาบุญของเขาเขาก็เลยเอาพวกอาหารเนี่ยไปเลี้ยงนกอย่างอื่นๆเพื่อที่จะได้เป็นบุญเพราะผู้ที่เขามีความรู้ความเข้าใจว่าพ่อแม่คือเป็นเจ้าหนี้เราเนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบแทนเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำคืนเนี่ยอันนี้ถูกต้องแต่ว่าคนยุคนี้ส่วนหนึ่งเข้าใจว่าลูกอ่ะคือเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นมีทุกอย่างถมให้ลูกหมดเลยเนี่ยนะลูกมันอยากได้อะไรก็ขนเอาไปให้หมดนะแต่ว่าพ่อแม่เป็นยังไงก็เลยกลับไม่ค่อยมองย้อนเข้าไปแล้วก็สิ่งที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่มีแต่สมัยนี้สมัยพุทธกาลก็มีเนี่ยนะสมัยพุทธกาลก็มีพราหมณ์อยู่เจ้าหนึ่งก็เป็นพราหมณ์ที่มีฐานะเนี่ยนะมีเงินอยู่ประมาณ800,000สมัยนั้นก็นับว่ารวยมากก็เรียกว่าคฤหบดีก็เป็นเศรษฐีใหญ่พอสมควรเนี่ยนะใครมีทรัพย์800,000สะสมไว้ในบ้านเป็นเงินสด800,000โบราณเนี่ยถือว่ารวยมากเลยสมัยนี้ก็ไม่ใช่รวยน้อยเหมือนกันนะถ้ามีไม่ติดหนี้ติดสินแล้วมีเก็บเป็นแสนหลายๆเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะก็นับว่าฐานะก็ไม่น้อยละเนี่ยนะทีนี้พราหมณ์เจ้านี้เขามีลูกชายอยู่4คนด้วยกันเนี่ยนะมีลูกชาย4คนลูกชายพอเจริญเติบโตมากเขาก็จัดการให้มีครอบครัวหมดนี่พอมีครอบครัวก็ให้เลยคนละแสนเขาก็เก็บไว้400,000ก่อนเนี่ยนะพอมีครัวหลังจากนั้นไม่นานแม่บ้านเขาก็ตายเนี่ยนะแม่บ้านก็ตายพอแม่บ้านตายแกก็อยู่คนเดียวละลูกก็มาเลี้ยงดูมาเอาอกเอาใจพ่อแม่ดีอ่ะนะลูก4คนเนี่ยพร้อมกับลูกสะใภ้ก็มาเลี้ยงพ่อดีอ่ะทีนี้พอไปอีกระยะหนึ่งลูกก็มาปรึกษากันว่าเออนี่ถ้าหากว่าพ่อเราหาเมียใหม่นะพวกเรานี่ก็เดือดร้อนแน่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเลี้ยงดูพ่อแม่กันแล้วกันเขาก็เลี้ยงดูพ่อกันเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งลูกก็มาปรึกษาพ่อเอ้ยพ่อก็แก่แล้วไอ้ทรัพย์สมบัติที่พ่อมีอยู่นะพ่อก็แบ่งลูกให้มันจบซะมันจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนในวันหลังเพราะฉะนั้นที่มีอยู่นั้นพ่อแจกให้หมดเลยว่างั้นพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องการเป็นอยู่เดี๋ยวพวกผมจะเลี้ยงเองอ้าวเขาก็อ้าวเลี้ยงลูกก็เลยแจกให้หมดเลยคนละแสนอีกเสร็จแล้วก็ไอ้ข้าวของที่มีอยู่ทั้งหมดก็แจกลูกไปทั้งหมดอีกก็แจกให้หมดเลยทีนี้พอแจกหมดก็เหมือนกับว่าตัวเปล่าละก็เหมือนแต่ผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นแหละที่เหลือนี่เป็นสมบัติของลูกหมดเกลี้ยงทีนี้พอเป็นอย่างนี้เข้าตอนแรกแกก็อยู่กับลูกคนโตก่อนเนี่ยนะอยู่กับลูกชายคนโตนี่พออยู่กับลูกชายคนโตแล้วอ่ะไอ้ลูกคนโตมันก็มีเมียใช่ไหมเมียก็เป็นสะใภ้ไอ้ลูกสะใภ้นี่มันก็เอ๊ะพ่อไม่มีลูกคนอื่นหรือยังไงเนี่ยนะ เอาลูกคนอื่นของพ่อก็มีไม่ใช่หรือทำไมพ่อไม่ไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างพ่อรู้จักแต่ลูกชายคนโตหรือยังไงนะผัวก็เห็นเมียว่าอย่างนั้นก็อ้าว่าไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผัวกับเมียก็รู้เห็นเป็นใจกันก็ชวนกันด่าพ่อนะเพราะฉะนั้นก็พ่อก็หนีไปก็โกรธมากนะก็ด่าลูกสำสะใจนะก็ไปบ้านลูกคนที่สองก็ไปอยู่กับลูกคนที่สองได้อีกสักสองสามวันอ้าวก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเจอลูกสะใภ้ด่ากันอีกไอ้ทีนี้ความที่ตัวเองแก่คนเคยรวยนะตอนนี้ไม่รวยแล้วใช่ไหมคนเคยมีทรัพย์เพราะงั้นเขาว่าเสียดสีก็โกรธมากเอ้ากูก็มีลูกคนที่สามก็ไปบ้านลูกคนที่สามอีกไปอยู่กับลูกคนที่สามไอ้ลูกคนที่สามก็อยู่ได้สองสามวันอีกอ้าวเอาอีกละเนี่ยนะผัวเมียชวนกันด่าพ่ออีกก็ไปอยู่กับคนที่สี่อยู่กับคนที่สี่คนที่สี่ก็ด่าอีกหมดตัวแล้วก็นี่ลูกทุกคนเนี่ยพึ่งไม่ได้ซากคนแกก็เลยไปหาผ้าขาวๆมานุ่งห่มก็เรียกว่าเป็นตะชีประเขามีกะลาอันหนึ่งไปเที่ยวขอทานกินนะขอทานกินอยู่เป็นปีๆนะเดือดร้อนเหน็ดเหนื่อยมากแกก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีเพื่อนคุยอะไรเงาเนี่ยนะก็เคยรวยแล้วมาขอทานกินนะวันหนึ่งแกก็อยู่ว่างๆแกก็เลยคิดเอ๊ะจะไปคุยกับใครดีนะเขามีเมตตาหน่อยเขาไม่ดุนะเขาก็คุยดีหน่อยคิดถึงพระพุทธเจ้าเออพระสมณะโคดมดีนะท่านมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายปราศรัยดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคุยกับท่านคงจะสบายบ้างว่างั้นก็เลยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไปสนทนาปราศัยกันก็เลยถามอ้าวท่านเป็นยังไงทำไมจึงทุกข์จึงยากอย่างนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเออข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้เช่นนี้ว่างั้นก็เล่าประวัติให้ฟังหมดเลยพระพุทธเจ้าก็บอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะบอกคาถาให้เธอจำคาถาให้ดีนะแล้วก็ไปว่าในกลางสภาพราหมณ์เพราะเขาเกิดในตระกูลวรรณะพราหมณ์เนี่ยนะซึ่งทุกๆเดือนเขาจะต้องมีการประชุมพราหมณ์ประชุมพราหมณ์กันในระดับท้องถิ่นเนี่ยนะพราหมณ์ก็จะมาประชุมกันหมดทีนี้โบราณสมัยนั้นเขามีกติกาอยู่ว่าลูกคนไหนถ้าหากว่ารับมรดกจากพ่อจากแม่ไปอยู่ไปกินไปใช้แล้วอ่ะถ้าพวกนั้นไม่เลี้ยงดูพ่อแม่สังคมต้องฆ่าทิ้งเนี่ยนะเขามีกติกาอันนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นพราหมณ์นี่ก็เรียนคาถาจากพระพุทธเจ้าทีนี้พอวันถึงวันประชุมพราหมณ์ผู้เฒ่าคนนี้ก็ไปก็บอกว่าข้าพเจ้าขอกล่าวสักหนึ่งคาถาไอ้ขอกล่าวอะไรสักหน่อยหนึ่งให้ท่านทั้งหลายฟังท่านทั้งหลายจะฟังไหมนะพวกพราหมณ์ที่มาประชุมกันก็บอกเอาเลยตาว่างั้นมีอะไรจะพูดก็พูดไปตาคนนี้ก็เลยบอกเลยว่าข้าพเจ้ามีลูกไอ้ลูกของข้าพเจ้าเนี่ยมันกับพัญญามันก็ปรึกษากันแล้วก็ไล่เราหนีด่าเราเหมือนกับสุนัขทั้งหลายมันไล่มันเห่าหมูไล่หมูหนีแต่แปลว่าพูดเป็นภาษาเราก็บอกว่าหมาไล่หมูนั่นแหละมันชวนกันกับผัวกับเมียมันปรึกษาแล้วก็ไล่เราหนีออกมาเราก็เลยไม่มีที่พึ่งพวกมันเนี่ยร้องเรียกเราว่าพ่อแต่ว่ามันคือคราบยักษ์มารว่างั้นมันก็คือยักษ์คือมารนั่นแหละทีนี้ก็บอกว่าตอนนี้มันก็ปล่อยให้เราไปเที่ยวหากินเองเหมือนกับพวกที่มีม้าเลี้ยงม้าเอาไว้นะพอใช้ม้าใช้งานมันจนแก่ก็ปล่อยให้มันไปหากินตามยถากรรมตอนนี้ลูกของฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าไม้เท้าดีกว่าลูกอกตัญญูเหล่านั้นที่ไม่รู้คุณไม่เชื่อฟังตั้งมากนะที่สำนวนว่าไม้เท้าผู้เฒ่าดีกว่าลูกเต้าอกตัญญูเนี่ยคือก็บอกไม้เท้าเนี่ยมันดีกว่าลูกตั้งมากเวลาจะไปไหนนะเราก็เอายื่นไปข้างหน้าก่อนนะไอ้ที่เพราะตาผู้เฒ่ามองไกลไม่ได้เอาไม้เท้าเนี่ยเคลียร์ดูว่ามีอะไรข้างหน้าหรือเปล่านะทีนี้ถ้าหากว่าถ้าจะลงน้ำก็เอาไม้เท้านี่หยั่งดูก่อนก็พอรู้ได้ทีนี้ถ้าหากว่ามีโคนะอินเดียนี่วัวมันมากนะทีนี้ถ้ามีโคมาก็ใช้ไล่โคก็ได้ม้าจะมากัดก็เอาไม้เท้าตีก็ได้ไม้เท้ามันมีประโยชน์กว่าลูกเต้าเหล่านั้นทั้งหมดเลยว่างั้นพราหมณ์ก็เลยรวมจะแห่กันจะไปฆ่าลูกเพราะวันนั้นอ่ะที่ประชุมนั้นลูกก็มาประชุมอยู่ด้วยก็จะชวนกันฆ่าลูกทิ้งให้หมดเลยนะพวกนั้นอ่ะจะฆ่าเสร็จแล้วลูกนี่พอได้ยินอย่างนั้นก็ร้องไห้มาหาพ่อเลยพ่อให้ชีวิตผมด้วยเถอะผมผิดไปแล้วเห็นไหมก็เลยพราหมณ์ก็บอกท่านทั้งหลายอย่าเลี้ยงอย่าฆ่าลูกโง่ๆของฉันเลยให้โปรดลูกพวกนี้จะเลี้ยงฉันดีแล้วมันพวกลูกทั้ง4คนก็เอาพราหมณ์เนี่ยไปเลี้ยงคืนนะเอาไปเลี้ยง พราะผู้ที่เป็นลูกนั้นบางทีแล้วก็ไม่ได้ทันนึกนะไม่ได้ทันนึกตัวเองก็จะไปคิดแต่เรื่องอื่นๆทั่วๆไปสังคมทุกวันเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเป็นเหมือนกับเรื่องที่ว่าในสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ไม่ต่างกันนักบางเรื่องนะเรื่องที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เพราะพ่อแม่ทุกวันนี้ก็เป็นกำพร้าเหมือนกันเนี่ยนะถ้าเด็กๆมันกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ใช่ไหมพ่อแม่ทุกวันก็กำพร้าลูกกำพร้าหลานเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยเล่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะบางครอบครัวนี่ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยมีฐานะพอมีฐานะก็จะให้สตังคนใช้เอาไว้เนี่ยนะให้สตังคนใช้เอาไว้ว่าให้แกเลี้ยงดูพ่อแม่ฉันนะเสร็จแล้วก็จะให้สตังไว้วันละเท่าไหร่ก็ช่างเถอะก็ตามสมควรเนี่ยนะก็ให้ไว้ก็ให้คนใช้เนี่ยหาอาหารให้พ่อแม่กินไอ้คนใช้ที่มาเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้ว่าคนแก่จะต้องกินอะไรบ้างอะไรคู่ควรอะไรไม่คู่ควรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคนแก่ก็จะที่อยู่กับคนใช้ก็อยู่อย่างทุกทรมานเต็มทีเนี่ยนะแต่ละคนนี่ก็โอ้ยอยากตายกันเหมือนกับอยู่คนเดียวไม่มีลูกมีหลานอะไรได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างคนที่จ้างมาก็ไม่รู้ว่ามันเลี้ยงดูดีหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้อยู่หลายคนเนี่ยนะที่ในกรุงเทพเนี่ยที่ได้ยินมาเนี่ยไม่น้อยเสร็จแล้วพอวันพ่อแม่ตายนะโอ้ยจัดงานศพใหญ่โตจริงๆร้องห่มร้องไห้กันเต็มที่นะแต่ว่าไอ้ตอนเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรมากไม่ปล่อยตามยถากรรมนู่นอยู่ท้ายบ้านนู่นแหละนะอยู่ท่านเป็นก็อยู่ข้างหลังใกล้ๆกับคนใช้นั่นแหละพ่อแม่นี่จะทุกข์ทรมานกันมากๆแล้วก็ประเทศหลายๆประเทศนะญี่ปุ่นหรือฝรั่งก็เหมือนกันเนี่ยนะคนญี่ปุ่นนั้นคนสูงอายุตอนนี้ก็มาเล่นเกมนะมาเล่นเกมมีความสุขกับการกดเกมยิงกันปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งสนุกไปงั้นแหละไปใช้ชีวิตแบบเด็กๆแล้วแต่ว่าไม่เหมือนเด็กเพราะว่าจะคิดถึงลูกคิดถึงหลานว่าเมื่อไหร่เขาจะมาเยี่ยมบ้างบางแห่งเนี่ยนะเขาบอกว่าพ่อแม่ที่ลูกหลานปล่อยให้อยู่ไม่เหงาคนเดียวนะก็จะไปอยู่ตึกอยู่อะไรใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ตายนะก็คือว่าคนส่งนมเนี่ยจะไปรู้ว่าบ้านเนี่ยหลังเนี่ยตายแล้วนะคนส่งนมจะไปรู้เพราะว่าหมายความว่าถ้านมเอาไปวางไว้เขาจะไปส่งนมใช่ไหมส่งนมแล้วก็จะเก็บสตังค์อ่ะนะเหมือนกับส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะเอาไปถ้านมไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายนมวางอยู่กับที่เดิมแสดงว่าห้องเนี้ยตายแล้วเนี่ยนะหรือก็อีกทีก็โน่นอ่ะส่งกลิ่นเหม็นออกมามันพ่อแม่ก็ไม่ได้รับการเหลียวแลแบบนั้นแล้วประเทศไทยนี่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นน้อยเนี่ยนะมีโยมคนหนึ่งอ่ะที่เขาก็ฝักใฝ่ในทางธรรมะเนี่ยนะเขาก็คิดว่าเขาอยากจะทำที่พักคนชราเพราะงั้นที่พักคนชราให้มันสมบูรณ์หน่อยหมายความว่ามีที่อยู่ที่หนึ่งก็สร้างที่พักให้คนสูงอายุมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีพระอยู่ใกล้ๆไปแสดงธรรมให้คนชราฟังนะก็เป็นโครงการของเขาอ่ะนะเขาพูดเมื่อหลายปีละแต่ว่าตอนนี้น่าจะล้มเลิกไปนานแล้วเพราะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะแต่ก็ได้แต่คิดอ่ะคือคิดว่าเออคนสูงอายุมากๆควรจะไปอยู่ยังไงควรจะเป็นยังไงเนี่ยนะเพราะว่ามันกำพร้าจริงๆแล้วก็ที่คุยกันวันก่อนพูดถึงว่าอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยจริงๆแล้วพ่อแม่สบายใจที่สุดนะที่ไหนก็คือหมายความว่าลูกหลานมันคุ้นเคยกันมันเป็นลูกเป็นเชื้อสายกันอะไรกันเนี่ยนะมันการอยู่กับลูกจริงๆแล้วอบอุ่นที่สุดแล้วแต่ว่าลูกในยุคหลังก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะพ่อแม่ก็อยู่แบบเดือดร้อนค่อนข้างมากทุกร้อนค่อนข้างมากเนี่ยนะซึ่งถ้าหากว่าเอาเราเองอะนะไปอยู่ในสภาพนั้นสงสัยก็จะแย่เหมือนกันนะเนี่ยนะเคยมีทุกอย่างแล้วก็ลูกหลานเขาไม่สนใจอันผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นถ้าหากว่าลูกไม่เลี้ยงดูเป็นต้นเนี่ยนะลูกคนนั้นก็ชื่อว่าได้ทำบาปให้กับตัวเองแล้วเนี่ยนะทำบาปให้กับตัวเองแล้วเพราะอะไรเพราะว่าแม้กระทั่งพ่อแม่ที่มีบุญคุณขนาดนั้นเขายังไม่เลี้ยงดูเขายังไม่ตอบแทนชีวิตของเขานี่เชื่อได้เลยว่าเขานี่อาภัพต่อไปอย่างแน่นอนหมายความว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของเขายังไม่ตอบแทนเนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วการตอบแทนพ่อแม่คนที่ได้จริงๆอ่ะถามว่าใครได้เนี่ยนะสมมติถ้าเรามีอาหารให้อาหารพ่อแม่มีเสื้อผ้าให้เสื้อผ้าพ่อแม่มีอะไรก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนี่ยนะถามว่าใครเป็นคนได้จริงๆแท้จริงแล้วพ่อแม่ก็อาจจะได้นิดๆหน่อยๆก็ได้แค่กินคนสูงอายุจะไปกินอะไรนักหนาเสื้อผ้าก็จะไปนุ่งห่มอะไรเยอะแยะแต่ว่าลูกนั้นอ่ะได้นาบุญเป็นอย่างดีได้ทำบุญกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างดีทีนี้พูดถึงว่าผู้ที่มีอุปการะคุณผู้ที่มีคุณต่อลูกทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครเกินพ่อแม่จริงๆ ท่านบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ชี้โลกนี้ให้ลูกดูเนี่ยนะเรียกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ลูกไม่สามารถตอบแทนคุณด้วยธรรมดาได้นะเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ชี้โลกนี้ให้ลูกดูถ้าหากว่าวันที่คลอดออกมาเนี่ยนะถ้าพ่อแม่ไม่ชอบลูกอ่ะมันสามารถวิธีฆ่าลูกได้ตั้งเยอะแยะไปหมดแล้วนะแต่ว่าพ่อแม่กลับไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยสำนวนคำพีท่านบอกว่าถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ชอบก็จับเบี่ยงเข้าป่ามันก็จบแค่นั้นน่ะเนี่ยนะไม่ได้อะไรเนี่ยนะหรือปล่อยไม่ให้กินข้าวกินน้ำสัก 2-3 วันก็ตายเองแหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแต่นี้พ่อแม่ไม่ได้ทำกับลูกอย่างนั้นด้วยความรักด้วยความทนุถนอมเลี้ยงดูเพราะนั้นก็เป็นผู้ที่ชี้โลกนี้ให้ดูบอกกล่าวแนะนำทั้งหมดเลยอันใครคนใดคนหนึ่งถ้าคิดว่าฉันจะตอบแทนคุณของพ่อแม่สมมติถ้าเป็นผู้ที่รู้คุณอย่างแท้จริงแล้วก็บอกเออวันนี้ฉันจะตอบแทนพ่อแม่นะฉันจะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ก็บอกว่าลูกทั่วๆไปไม่สามารถจะตอบแทนคุณได้เสร็จแน่นอนนะในพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าลูกบางคนที่คิดจะตอบแทนพ่อแม่ก็ยกพ่อไว้บ่าข้างหนึ่งยกแม่ไว้บ่าข้างหนึ่งให้แกมีใช้ชีวิตอยู่บนบ่าเนี่ยนะแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำปรนิบัติอบนวดให้อาบถ้าท่านร้อนก็หาน้ำเย็นให้ท่านเย็นก็หาน้ำอุ่นให้หาผ้าหาเครื่องนุ่งห่มมาให้ท่านใช้ให้ท่านใช้ชีวิตอยู่บนบ่าเลยเนี่ยนะแล้วก็ให้แต่งตั้งให้พ่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะหมายว่าหาแผ่นดินใหญ่โตให้พ่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้แม่เป็นมเหสีเป็นต้นเนี่ยนะตอบแทนท่านด้วยขนาดนั้น ก็บอกว่าลูกนั้นก็ไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณได้เลยคือไม่สามารถไอการกระทำอย่างนั้นตอบแทนคุณอย่างแท้จริงไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่มีบุญคุณเกินกว่าที่จะตอบแทนแค่นั้นแล้วเพียงพอเพราะอะไรเพราะว่าโลกนี้ทั้งหมดนะของโลกเนี่ยก็เกิดจากพ่อแม่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่รับอุปการะนะชีวิตที่เราเป็นอยู่ทั้งหมดจะไม่มีโอกาสได้เลยทีนี้ไอการที่จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้อย่างแท้จริงนั้นก็ด้วยอะไรก็พระองค์ตรัสว่าพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาเนี่ยนะก็ให้พ่อแม่มีศรัทธาอันนี้เป็นการตอบแทนคุณได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะพ่อแม่ที่ยังไม่มีศีลก็ให้พ่อแม่ตั้งอยู่ในศีลพ่อแม่ที่ยังไม่มีเป็นคนตนีไม่รู้จักให้ไม่รู้จักบริจาคลูกหลานก็ให้พ่อแม่เนี่ยได้ให้ได้บริจาคแล้วก็พ่อแม่ที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยนะก็แนะนำให้ท่านมีปัญญาได้อย่างนี้จึงจะชื่อว่าเป็นการตอบแทนคุณของพ่อแม่ได้อย่างแท้จริงถ้าหากว่ายังทำกิจเหล่านี้ยังไม่ได้ก็ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณของท่านยังไม่ได้เนี่ยนะแล้วการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยนะสมมติถ้าหากว่าข้าวของทั่วไปเนี่ยนะถ้าเราเอาไปให้คนอื่นสมมติถ้าเรามีน้ำแก้วหนึ่งเราเอาไปให้คนอื่นกินเนี่ยนะเช่นเอาไปถวายพระหรือเอาไปให้คนยากคนจนเป็นต้นกินเนี่ยนะมันจะเป็นทานกุศลธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราเอาไปให้พ่อแม่เนี่ยมันจะไม่ใช่ทานมันจะเป็นกุศลศีลเป็นกุศลชั้นสูงกว่ากันเยอะการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยเป็นกุศลศีลไม่ใช่เป็นกุศลทานไม่ใช่เป็นบุญประเภททานแต่เป็นบุญประเภทศีลเนี่ยนะเพราะว่าเป็นจารีตศีลเนี่ยนะเป็นจารีตที่จะต้องเลี้ยงดูผู้ที่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายผู้ที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของสังสารวัฏเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายภารกิจอันหนึ่งที่ท่านทำก็คือการเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยในชาดกไม่รู้กี่เรื่องคือต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เช่นสุวรรณสามตาบอดลูกยอกกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่บิดที่อยู่ในป่านะท่านก็เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ชาติที่ท่านเกิดเป็นช้างท่านก็เลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็เลี้ยงพ่อแม่เพราะไม่หลายชาติมากที่ท่านเลี้ยงดูพ่อแม่อันนะเพราะพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีนะคือบารมีเนี่ยมี10ใช่ไหมทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยนะที่จะทำเป็นปัจจัยเกื้อกูลทำให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ที่สำคัญที่ทิ้งไม่ได้เลยก็คือการเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาเป็นคนเลี้ยงดูพ่อแม่เขานี่อาชีพเขาไม่ดีอะไรเขาก็ขอทานนะเขาก็เที่ยวขอทานเสร็จแล้วเขาก็มารายได้ที่มีเขาก็ไปเลี้ยงพ่อแม่เขาวันหนึ่งเขาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาไปถามว่า พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าทำอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าจะได้บุญไหมมีประโยชน์ไหมว่างั้นเถอะในที่ว่าไปเที่ยวขอทานเป็นต้นแล้วเอาไปเลี้ยงแม่เนี่ยนะเขาบอกโอ้ดีมากพราหมณ์ว่างั้นอันสาธุดีจริงๆเนี่ยนะการที่ท่านทำเนี่ยดีแล้วชอบแล้วเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นเหตุแห่งความสุขแล้วก็เป็นเหตุแห่งสวรรค์เนี่ยนะพราหมณ์นี่ก็นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็เขาก็เลี้ยงดูพ่อแม่เขาเป็นอย่างดีอันการเลี้ยงดูพ่อแม่นี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญแม้ที่สุดพระภิกษุเนี่ยนะพระภิกษุบางรูปนี้ที่มีพ่อมีแม่เนี่ยนะพ่อแม่ที่พอลูกมาบวชพ่อแม่ก็อยู่ยากแล้วก็เดือดร้อนพอพ่อแม่เดือดร้อนเนี่ยท่านก็คิดว่าเอ้เราเนี่ยน่าจะสึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยนะก็พอมีความคิดอย่างนี้เข้าก็ฟังพระธรรมบางสูตรที่บอกว่าพระองค์นี้อนุญาตให้พระภิกษุเลี้ยงพ่อแม่ได้คือว่าอาหารบิณฑบาต ที่ได้มานะปกติแล้วอ่ะอาหารถ้าได้มานะถ้าไม่ได้ฉันเองก่อนเนี่ยเขาไม่ให้ให้คนอื่นถ้าให้คนอื่นนี่เป็นการทำเรียกว่าทำศรัทธาให้ตกว่างั้นเถอะเนี่ยนะสมมุติถ้าไปรับบิณฑบาตมาแล้วเอาอาหารเนี่ยไปให้คนอื่นกินเลยอย่างนี้วินัยปรับอบัติเนี่ยนะแต่ท่านนี้ถ้าเอาอาหารอันนั้นไปให้พ่อก่อนให้แม่ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นอบัติพระองค์ก็อนุญาตอย่างนั้นผ้าก็เหมือนกันถ้าผ้าได้มานะถ้าเราไม่ใช้เราไปให้พ่อให้แม่ก่อนก็ได้เช่นคือสมัยก่อนเขาไม่ได้ถวายผ้าสีเลยเขาจะถวายเป็นผ้าขาวเนี่ยนะเขาถวายเป็นผ้าขาวอันผ้าขาวเหล่านั้นเอาไปให้พ่อให้แม่ก่อนก็ได้ไม่เป็นอาบัติอะไรแต่ถ้าไปให้คนอื่นไม่ได้เนี่ยนะพันวินัยก็อนุญาตขนาดนั้นเสร็จแล้วพระภิกษุรูปนี้ท่านก็เลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่อยู่พระองค์ก็ยกย่องแล้วก็สรรเสริญแสดงธรรมะที่แสดงพูดถึงความกตัญญูกตเวทีการเลี้ยงดูพ่อแม่ในพระไตรปิฎกไม่น้อยเลยแม้กระทั่งมงคลที่เวลาไปสวดนะเวลาสวดมนต์สวดมงคลต่างๆมันก็จะมีอยู่บทหนึ่งเนี่ยนะที่เรียกว่ามงคล38เนี่ยซึ่งเราก็จะได้ยินที่ว่าไปสวดมงคลฟังมงคลเนี่ยนะมงคลก็จะมีอยู่คาถาหนึ่งที่ว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทารัสสังคโหอนาคุลาจกรรมมันตาเอกัมมังกัลมุตตมังเนี่ยนะที่พูดถึงว่าการเลี้ยงดูบิดามารการบำรุงมารดาบิดา1การสงเคราะห์บุตรและภริยา1เนี่ยนะการงานอันไม่อากูล1เอตัมมังคลมุตตมังนี้เป็นมงคลนี้เป็นเหตุให้ถึงความเจริญเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่เนี่ยนะนับว่าเป็นมงคลตั้ง2ข้อเลี้ยงดูพ่อก็เป็นมงคลอันหนึ่งเลี้ยงดูแม่ก็เป็นมงคลอันหนึ่งเพราะว่าเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญต่อไปเนี่ยนะแล้วก็การเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นสิ่งที่บัณฑิตเขายกย่องเนี่ยนะเป็นสิ่งที่บัณฑิตบัญญัติไว้ว่าต้องเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่เนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าไม่เลี้ยงดูพ่อไม่เลี้ยงดูแม่ก็ชื่อว่าเป็นการทำบาปไว้อย่างหนึ่งก็ชื่อว่าไม่ได้ทำกุศลให้ถึงพร้อมก็เป็นคนที่หน้าตำหนิเพราะถ้าเราไม่เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วลูกมันก็ไม่เลี้ยงเราเหมือนกันเขาก็มีเรื่องหนึ่งว่ามีลูกอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะเสร็จแล้วลูกก็มีพ่อก็อายุมากแล้วลูกนี่ก็ไปรับแค่เรียกว่าไปขูดกะลาเลยไปขูดกะลาอย่างดีเอาไปให้พ่อเนี่ยไปขอทานกินไปเนี่ยนะก็ไล่ให้พ่อไปเที่ยวขอทานกินทีนี้ไอ้เจ้าลูกซึ่งเท่ากับเป็นหลานของปู่คนนั้นนะที่ไปขอทานกินนะลูกมันก็เอามั่งมันก็มานั่งขัดกะลามันก็ขัดกะลาพ่อก็เห็นแล้วอ้าวพ่อไอ้ลูกหนูขัดกะลาทำอะไรก็บอกขัดเอาไว้พ่อแก่ๆพ่อจะได้ไปขอทานกินมั่งว่างั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้ามันก็จะสมควรจริงๆนะทีนี้เท่าที่รู้จักมานั้นคนที่กตัญญูกตเวทีเลี้ยงดูพ่อแม่ชีวิตเขาไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยอาภัพนะเท่าที่รู้จักนะเท่าที่รู้จักของมาเนี่ยรู้จักหลายๆคนเนี่ยคนที่มีความสุขความเจริญส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีเนี่ยนะเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องจริงๆด้วยนะแม้กระทั่งกลุ่มศึกษาธรรมะของกลุ่มศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะของชาวล้านนาเราเนี่ยมีหลายคนโดยปกติแล้วเป็นคนกตัญญูเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีด้วยนะถามดูหลายคนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนเขาก็เล่าให้ฟังบางคนเขาก็ไม่เล่าให้ฟังเนี่ยนะแล้วก็ชีวิตเขาก็ดูผาสุกดีเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่ไม่สนใจพ่อแม่เลยเนี่ยชีวิตนี่สงสัยจะอาภัพค่อนข้างมากเลยนะก็อาภัพชาตินี้แล้วก็นานๆเข้าอนาคตก็จะอาภัพลูกเหมือนกันก็ทุ่มเทให้ลูกมันก็จะไปคิดถึงลูกอ่ะนะมันก็ชีวิตของคนทั่วไปนะเราคิดถึงลูกกับคิดถึงพ่อแม่คิดถึงใครมากกว่ากัน ันก็พ่อแม่บางทีเดือนหนึ่งคิดทีหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ไม่เคยได้คิดถึงอะไรกันเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งพ่อแม่หลายคนถึงกับแหมลงทุนพากันก่อกรรมทำชั่วทำบาปเอาไว้มากแสวงหามรดกเก็บไว้ให้ลูกให้หลานลูกหลานทางนี้มันก็แย่งชิงกันพ่อแม่ก็ตายถ้าเกิดเป็นเปรตก็รอไปเถอะเนี่ยนะเมื่อไรลูกจะทำบุญหยาดน้ำไปให้สักทีหนึ่งก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่ได้กินง่ายเพราะลูกมัวแต่แย่งศึกชิงมรดกว่างั้นเถอะก็มีโยมคนหนึ่งเขาทำงานเนี่ยนะทำมาหากินถ้าชั่วชีวิตเนี่ยเก็บเงินไว้ประมาณ100 ล้านเนี่ยนะอันนี้เรื่องจริงที่จังหวัดหนึ่งไม่เอ่ยเดี๋ยวก็เสียหายนะเขาก็เก็บเงินไว้ทีนี้ลูกเขามีเยอะมากลูกประมาณเกือบ10 คนพ่อนี่แค่ค่อนข้างรักลูกชายเนี่ยนะรักลูกชายเขาไม่รักลูกสาวเพราะฉะนั้นเวลาใกล้จะตายแกก็โอนมรดกไปให้ลูกชายเนี่ยหมดนะโอนเป็น100 ล้านเนี่ยไปให้ลูกชายเสร็จแล้วลูกสาวมันก็ฟ้องพ่อนี่ก็ตายไปแล้วแหละแต่ลูกมันก็ช่วยกันฟ้องกันเพราะฉะนั้นโน่นทนายได้มันลูกมันก็แย่งกันศึกแย่งชิงมรดกกันอยู่นั่นแหละเนี่ยนะพ่อก็ไม่รู้ว่าถ้าไปดีก็ดีไปถ้าไปไม่ดีเนี่ยลูกไม่ได้หยาดน้ำหรอกมัวแต่ด่าพ่อกันอ่ะพ่อเนี่ยมีอคติแจกมรดกไม่ถั่วหน้ากันลูกมันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแย่งชิงกันเนี่ยนะแล้วพ่อแม่ผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปนั้นในชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ไม่ได้ทำคุณงามความดีไว้นะมัวแต่ห่วงหน้าพะวงหลังเรื่องเลี้ยงลูกแล้วก็ก่อการทำบาปทำกรรมแล้วก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยนะก็มีไม่น้อยแล้วในสมัยพุทธกาลนะเขามีเปรตอยู่ท่านหนึ่งก็มาขอส่วนบุญจากพระสารีบุตรเนี่ยนะพระสารีบุตรเราก็รู้นะว่าเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าทีนี้แม่ก็มาขอส่วนบุญก็บอกว่าลูกนะก็มาเรียกว่าลูกเอ๊ะพระท่านก็งงเอ๊ะลูกไงก็บอกว่าแม่เนี่ยเป็นแม่ของลูกเมื่อหลายชาติก่อนว่างั้นเถอะเมื่อชาติที่2ที่3นู่นถอยหลังไปเนี่ยนะตอนนี้แม่เป็นเปรตว่างั้นเพราะนั้นขอให้ลูกเนี่ยทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้แม่บ้างเนี่ยนะพระสารีบุตรท่านก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตแล้วก็ไปหาผ้าบางสกุลมาก็เอาอาหารบิณฑบาตเนี่ยมาถวายสังฆทานนะนะแล้วก็เอาผ้าที่มีอยู่เนี่ยมาทำบุญแล้วก็มาทำบุญแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่ของท่านเนี่ยนะแม่ก็ได้รับอนุโมทนาท่านแม่ของพระสารีบุตรเองเนี่ยนะไม่ใช่แม่ของชาติหลังนะแม่ในอดีตชาติท่านก็เกิดเป็นเปรตท่านก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยนะทีนี้การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้นนะไม่จำเป็นตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็นับว่ามีความจำเป็นมากที่จะต้องเลี้ยงดูแม้กระทั่งท่านตายไปแล้วนะก็จำเป็นเยอะเกินที่เราก็ต้องตอบแทนคุณถ้าหากว่าเราพอรู้ส่วนหนึ่งเราก็ทำบุญแล้วก็ด้วยการอุทิศส่วนกุศลไปให้อันโบราณประเทศไทยของเราเนี่ยจะนิยมเขียนคำทำบุญเสร็จก็จะบอกว่าอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อแม่เนี่ยหรือบิดามารดานะก็จะแนะนำให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อให้แม่การตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แม้กระทั่งท่านตายไปแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ละเลยใช่ไหมเป็นกิจอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่เรียกว่าต้องไปแสดงอภิธรรมปีดกเนี่ยนะเพื่อที่จะให้แม่ฟังเนี่ยนะที่พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะพอท่านคลอดมาได้7 วันนะแม่ก็ตายเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาว่าแม่ของพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเนี่ยนะมีลูก7 วันต้องตายเนี่ยนะถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะอายุเท่านั้นเนี่ยนะพอตายแล้วก็หลังจากที่พระโพธิสัตว์ออกบวชปฏิบัติจนได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพอพรรษาที่7พระองค์ก็ไปแสดงอภิธรรมปิฎกนะที่ดาวดึงส์นะเพื่อที่จะสงเคราะห์แม่แต่จริงๆแล้วแม่ของพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ถ้าไปแสดงอภิธรรมที่สวรรค์ชั้นดุสิตเทวดาก็จะฟังไม่ได้มากนักนะก็ลงมาแสดงที่ดาวดึงส์ซึ่งชั้นต่ำกว่าซึ่งเทวดาชั้นจาตุมก็ขึ้นไปฟังได้หรือเทวดาชั้นสูงก็ลงมาฟังได้พระองค์ก็แสดงที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยนะปรารภมารดาเป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะคือว่าเอาแม่เป็นที่ตั้งแล้วก็แสดงอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตาธรรมมาเนี่ยนะจริงๆแล้วอภิธรรมนั้นเป็นพระธรรมที่มีคุณค่าที่ลึกซึ้งมากเป็นการแสดงสภาวะธรรมโดยมากเนี่ยนะซึ่งพระองค์ก็เลือกเอาอภิธรรมเนี่ยแสดงให้พุทธมารดาฟังแล้วก็แสดงระยะติดต่อกันอยู่3 เดือนด้วยกันเนี่ยนะจริงๆแล้วแสดง3 เดือนของดาวดึงส์นะ3 เดือนมันก็ไม่กี่ชั่วโมงของดาวดึงส์ เนี่ยนะไม่กี่ชั่วโมงเพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็เท่ากับร้อยปีของเราใช่ไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับร้อยปีของเราทีนี้ถ้าสามเดือนของเรามันก็ไม่กี่ชั่วโมงของเขาเองนะก็สรุปฟังสมมติเราฟังธรรมสักสามชั่วโมงหรือเอ้ยไม่ใช่ประมาณเนี่ยประมาณสามชั่วโมงเนี่ยก็ฟังธรรมสามชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าของมนุษย์ก็ใช้เวลาสามเดือนพอออกพรรษาพระองค์ก็ลงมานะลงมาที่เขามีการใส่บาตรที่เรียกว่าตักบาตรเทโวโรหณะนะที่โยมเมื่อกี้เล่าที่อุทัยธานีใช่ไหมวัดอะไรนะโอ้วัดสังกัดที่จริงสังกัดเนี่ยก็มาจากสังกัดสะรัตนคีรีนั่นนะสังกัดสะก็คือที่จริงแล้วโบราณก็เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าลงนะที่ตอนที่เราไปอินเดียเราไม่ได้ไปนะจะแวะไปที่เมืองสังกัดสะนั่นนะเมืองสังกัดสะนี่เป็นเมืองที่พระองค์เนี่ยลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะก็วันนั้นว่าจะได้ไปก็เลยอดไปกันเลยเขาคนขับรถเขาก็อ่านอย่างโน้นอ่านอย่างนี้จนคณะที่ไปเลยอดไปเมืองสังกัดสะเลยนะไปดูว่าเอ๊ที่พระพุทธเจ้าลงจากดาวดึงส์นี่มันเป็นยังไงนั่นได้ไปแต่ขาขึ้นเนี่ยนะขาขึ้นก็คือที่แสดงยมกะปาฏิหาริย์ในทางที่ตะวันออกเมืองสาวัตถีเนี่ยนะที่มีเจดีย์ก็ขึ้นไปบนยอดเจดีย์แล้วก็ดูบริเวณได้กว้างขวางเหมือนกันนั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงพระอภิธรรมเนี่ยนะโปรดสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้ที่เป็นพ่อแม่แล้วพระองค์ก็สงเคราะห์พ่อนะพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะแสดงธรรมหลายครั้งพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์พ่อสงเคราะห์แม่พระสารีบุตรนี้ชีวิตตอนสุดท้ายของท่านก็ไปสงเคราะห์แม่แต่ว่าตอนแรกๆเลยอ่ะไปแล้วก็แม่ก็มีแต่ด่ามีแต่ตําหนิเนี่ยนะท่านก็เวียนไปหาแม่อยู่หลายครั้งด้วยกันเนี่ยนะไปเมื่อไหร่แม่ก็ด่าไปเมื่อไหร่แม่ก็ด่าเนี่ยนะเสร็จแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเวลาที่พระสารีบุตรใกล้จะตายจริงๆก็นึกถึงแม่ว่าแม่เนี่ยมีลูกที่เป็นพระอรหันต์ทั้ง7องค์แต่ว่าแม่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเอ๊ะทำยังไงจะสงเคราะห์แม่ลูกคนอื่นๆเนี่ยมีใครมั่งไหมที่จะสงเคราะห์แม่ได้ก็ไม่มีมีแต่ท่านท่านก็เลยนะตอนที่ท่านอายุมากแล้วนะท่านก็คิดจะไปสงเคราะห์แม่ท่านก็เดินทางรอนแรมไปแล้วก็ไปพักที่บ้านแม่เนี่ยนะไปก็บอกว่าให้จัดห้องที่คลอดด้วยคลอดห้องไหนก็ให้จัดห้องนั้นน่ะท่านก็ไปนอนห้องนั้นทีนี้พอคืนนั้นเนี่ยเป็นก็มาเช้าเนี่ยท่านต้องแปลเป็นไทยๆว่าเช้าท่านต้องตายแต่ว่าคืนนั้นท่านก็ขับถ่ายออกมาเป็นเลือดเนี่ยนะขับถ่ายออกมาเป็นเลือดกระโถน1เข้ากระโถน1ออกกระโถน1เข้ากระโถน1ออกเนี่ยนะขับถ่ายเป็นเลือดมากทีนี้ระหว่างนั้นน่ะนะพวกเทวดาทั้งหลายก็มาขออุปถัมภ์ภาษารีบทท่านก็บอกไม่ต้องหรอกนะแม่ก็มาคอยดูอาการของลูกนะเสร็จแล้วก็ใกล้จะสว่างมันก่อนจะสว่างแม่ของภาษารีบทก็เข้าไปหาภาษารีบทก็แสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมจบแม่ก็เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะซึ่งแม่ภาษารีบทก็อายุ100กว่าแล้วแต่คนสมัยก่อน100กว่าก็ยังแข็งแรงอยู่นะท่านก็แสดงธรรมพอบรรลุเป็นพระโสดาบันท่านก็ให้แม่ท่านจากไปท่านก็ดับขันธ์ปรินิพพานอันการภาษารีบทก็สามารถตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อันการจะช่วยเหลือสงเคราะห์พ่อแม่ได้เสร็จเนี่ยนะบริบูรณ์อย่างแท้จริงก็คือพ่อแม่ที่ยังไม่มีศรัทธาก็ให้มีศรัทธาที่ยังไม่มีศีลก็ให้มีศีลที่ยังที่ตรณีมัจฉริยะไม่ให้ทานก็แนะนำให้ในจาคะสัมปทาแล้วก็ที่ยังไม่มีปัญญาก็แนะนำให้มีปัญญาลูกทั้งหลายที่ทำกิจเหล่านี้เสร็จลูกเหล่านั้นจึงจะชื่อว่าตอบแทนพระคุณกับของพ่อแม่ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะทีนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างหนึ่งว่าไอ้การเกิดมาในวัฏฏะสงสารเนี่ยนะชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยคิดดูแล้วว่าเกิดมาเนี่ยจะต้องอาศัยปัจจัยข้างนอกเกื้อกูลสงเคราะห์นี่มากใช่ไหมก็อย่างแรกเลยนะเวลาเราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูก่อนนะและการที่พ่อแม่มาเลี้ยงดูเราทั้งหลายเนี่ยก็นับว่าเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเลยนะท่านพ่อแม่ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งโยมเพื่อนโยมมานพนะวันนี้ไม่เห็นมาเลยมันน้ำท่วมไม่ได้ท่วมอยู่ลำพูนมั้งเนาะอยู่ลำพูนอยู่ไกลมากเข้ามานี่ส่วนใหญ่นี่ไอแวะมาฟังธรรมนี่คือมาส่งลูกไปเรียนพิเศษแล้วก็จะแวะมาฟังธรรมด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ประโยชน์สองอย่างเขาเอาลูกเป็นที่ตั้งนะเอาลูกเป็นหลักจริงๆนั้นก็นับว่าลูกแต่ละคนที่จะจบที่จะอะไรเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเหน็ดเหนื่อยค่อนข้างมากนะกว่าความสำเร็จของลูกแต่ละคนเนี่ยจะเกิดขึ้นมาอันชีวิตของแต่ละคนเนี่ยพอพูดถึงปัจจัยข้างนอกมาเกื้อกูลเนี่ยนับว่ามาก ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลุงทั้งป้าทั้งน้าทั้งอาทั้งปู่ย่าตายายเนี่ยมาช่วยเหลือเนี่ยก็นับว่ามากละอย่างหนึ่งเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถามว่าถ้าเทียบกับอบายทุกติวินิบาตนรกนะโอ้ดีมากประเสริฐมากแต่ถามว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทุกข์ไหมเนี่ยนะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะก็โอ้นี่ข้างนอกนะมาช่วยเหลือขนาดนี้ถ้าข้างนอกไม่ช่วยเหลือจะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าเลยนะก็ผมมานี่มีรู้จักเจ้าเด็กคนหนึ่งชื่อเจ้าอนนท์อนนท์นี้เขาแม่เขาอยู่ทางนครพนมพ่อเขาก็ไม่ค่อยแน่นอนนักแบบใครนี่เป็นพ่อกันแน่ก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วก็แม่ก็มีตั้งหลายสามีนะก็สามีเจ้าหนึ่งก็เปลี่ยนไปอีกเจ้าหนึ่งก็มาก็อยู่อย่างนี้แหละไอ้เจ้าอนนท์นี่ก็แหมมันก็แก่นเกินตัวเหมือนกันอายุก็แปดเก้าปีนี่แหละสิบปีเนี่ยโอ้ยแต่ก็เขี้ยวเหลือเกินเนี่ยนะขโมยมันก็เป็นยาบ้ามันก็เป็นขายยาบ้ามันก็ทำเป็นมันเก่งมากนะก็คือไอ้เก่งในที่นี้ไม่ได้เก่งเรื่องดีสักอย่างเลยนะแต่หนังสือมันก็ไม่เรียนมันก็ชีวิตมันก็แสนจะทุกข์มากๆเลยนะเสื้อผ้าก็สกปรกเลอะเทอะแล้วก็ชีวิตนะถ้ามันเจริญเติบโตนี่มันจะเป็นยังไงนะมันจะทุกข์ขนาดไหนชีวิตของเด็กที่ไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูเป็นต้นเนี่ยก็นับว่าทรมานมากวันหนึ่งผู้การก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเห็นไอ้เด็กเจ้าหนึ่งมันนอนอยู่ข้างสะพานลอยเหมือนกันเด็กมันนอนอ่ะนะพอเด็กมันนอนอย่างนั้นเข้าไปก็คิดถึงลูกไงคิดถึงลูกเอ้ลูกนี่ถ้าเป็นลูกของเรามันนอนอยู่อย่างนี้บ้างจะเป็นยังไงเนาะแกก็เสียแกก็นึกอย่างนั้นเสร็จแล้วก็แกก็ไปหาซื้อขนมอย่างดีมาไว้อันนึงแกก็มาวางเอาไว้ข้างอกเด็กคนนั้นแหละว่างั้นก็ไม่ปลุกให้มันตื่นนะก็คิดขำๆว่านี่ถ้าเด็กมันตื่นขึ้นมาเห็นแล้วใจมันดีใจมากว่างั้นแกก็ไปไหว้นะก็เวลาเห็นงั้นก็คิดถึงลูกนะเพราะชีวิตของสัตว์ที่เกิดมาถ้าไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อจากแม่เป็นต้นก็แสนที่จะเหน็ดเหนื่อยทุกทรมานอดอยากหิวโหยเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาแล้วมีพ่อมีแม่ได้รับการศึกษาเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีแล้วก็นับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากฉะนั้นบุญเหล่านั้นก็ไม่ควรนึกถึงว่าชีวิตที่เราเป็นมาเนี่ยเป็นอยู่นี้ก็อาศัยผู้ที่อยู่เบื้องหลังชีวิตของเราเนี่ยก็ไม่น้อยเนี่ยนะสำคัญแล้วก็ทีนี้ถ้ามามองปัจจัยข้างหนึ่งของเราเนี่ยนะถึงเราจะได้รับปัจจัยการสงเคราะห์จากพ่อแม่ได้รับความสุขในส่วนหนึ่งแต่ชีวิตของเรานี่ทุกหมดไหมก็ทุกไม่หมดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายถ้าเกิดมาเท่าไหร่มันก็ทุกการเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวเนี่ยความเจ็บป่วยจะมีไหมอย่างเงี้ยก็ไม่มีฉะนั้นพอเกิดมาแล้วไอ้ความเจ็บป่วยก็ตั้งมาที่เรียกว่าชาติปิทุกขาทีนี้พูดถึงผู้ที่บริหารเนี่ยนะพ่อแม่ก็นับว่าหนักแล้วผู้ที่เป็นลูกเองเนี่ยเกิดมาแล้วก็ไม่ได้มีความสุขอะไรใช่ไหมชีวิตของเด็กในครรภ์ถามว่ามีความสุขไหมก็เหมือนกับรออยู่ในน้ำนะกว่าจะคลอดออกมาก็เหน็ดเหนื่อยก็ทุกข์ทรมานเหมือนกับสำนวนว่าช้างออกคลอดมาจากถ้ำนั่นแหละทีนี้พอเจริญเติบโตออกมากว่าจะเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยนะก็ไม่ได้น้อยเลยแล้วก็มาต้องมาเรียนหนังสือทำมาหากินมีลูกมีหลานใช้ชีวิตแล้วก็สำนวนว่าตบเท้าเข้าโรงไปส่วนก็สัตว์ก็เป็นไปตามกรรมอีกนะสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเนี่ยนะผู้ใดทำกรรมอะไรไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปผู้นั้นก็จะเป็นทายาทคือผู้ที่จะได้รับผลของกรรมนั้นต่อไปอันชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองแล้วปัจจัยข้างนอกก็มากไอเหตุข้างในมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรมากนักเนี่ยนะมีร่างกายไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมมีตาก็เกิดโรคตาเนี่ยนะมีหูก็เกิดโรคหูมีจมูกก็เกิดโรคจมูกมีเส้นผมก็โรคเกี่ยวกับเส้นผมละมีผิวหนังก็โรคผิวหนังมีตับมีไตมีไส้มีปอดไล่ไปเถอะแต่ละอันเนี่ยเป็นรังของโรคทั้งนั้นแล้วก็ต้องอาศัยอาหารอาศัยปัจจัยภายนอกเนี่ยมาเลี้ยงดูอย่างมากเลยนะเพราะความเกิดอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จริงๆเนี่ยนะเพราะว่าอาการเกิดมาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโรคทั้งหมดเนี่ยนะแล้วความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ยังไม่ได้แค่นั้นเนี่ยนะพลัดพรากจากของรักบ้างเนี่ยนะคืออะไรที่เราชอบใจแล้วก็สูญเสียนะสูญเสียของอันเป็นที่รักอย่างช่วงนี้นะคนที่จะสูญเสียของอันเป็นที่รักก็นับว่ามากน้ำท่วมบ้านมันหายไปเลยทั้งหลังอย่างเงี้ยนะก็หมดไป โยมคนหนึ่งเมื่อเช้านั่งมาโยมขับรถเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะแม่หายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้วันแม่เป็นวันที่แม่หายได้เหมือนกันนะคือน้ำมันท่วมใช่ไหมแม่ก็มาอยู่ข้างหน้าแล้วแม่ก็หายวับไปกับหน้าไปกับน้ำเลยงั้นคล้ายๆกับนางปตาจารานะนางปตาจารานี่ก็มีลูกลูกก็หายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้โยมก็ว่าเล่าให้ฟังว่าแววแววว่าตายไปเป็นร้อยเหมือนกันนั่นแหละที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมเพชรบูรณ์ที่หลงสักพันธุ์สัตว์เนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีความสุขเลยเหมือนกันเถอะสมมติถ้าไอ้ฝนลงอย่างนี้นะพวกที่ลำไยกำลังออกนี่ก็ไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรนะก็เสียหายเพราะฉะนั้นความการเกิดมาสักอย่างเดียวนะภาระในการเลี้ยงดูภาระในการครองชีพซึ่งถึงจะเลี้ยงดูครองชีพตั้งใจไว้ดีขนาดไหนก็เป็นอย่างที่เราคิดทั้งหมดไหมก็ไม่เป็นพระองค์บอกว่าพลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์ทั้งหมดที่ว่าคืออะไรก็คือขันธ์5ใช่มั้ยขันธ์5หรือที่เรียกภาษาธรรมะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณพูดภาษาเราเห็นง่ายหน่อยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์เพราะเราไม่สมหวังเนี่ยนะไม่สมหวังแปลว่าไม่ได้เห็นสีที่เราต้องการจะเห็นไม่ได้ยินสิ่งที่เราต้องการจะได้ยินไม่ได้กลิ่นในสิ่งที่เราต้องการกลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้กินในสิ่งที่เราอยากกินไม่ได้อบอุ่นอย่างที่เราต้องการไม่ได้เย็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะหรือสุขภาพไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไม่มีเรื่องราวที่น่าปรารถนามาให้เราคิดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าพลาดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักเพราะฉะนั้นการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพลาดพลาดจากของรักมันก็อยู่ตรงนี้พอไปเห็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนามันก็ตายนะเห็นน้ำท่วมมากๆเนี่ยถามว่าประจวบกับสิ่งที่ดีไหมก็ประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่น่ารักฟังเสียงข่าวฟังข่าวที่ไม่ดีข่าวคนตายข่าวคนเป็นทุกข์อย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่น่ารักเหมือนกันเพราะฉะนั้นตาทั้งหลายที่เราว่าดีดีเนี่ยนะทุกมันก็อยู่ที่ตานั่นแหละนะทุกทั้งหลายก็อยู่ที่ตาอยู่ที่หูอยู่ที่จมูกอยู่ที่ลิ้นที่กายที่ใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะเจอได้รับของดีก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะพลัดพรากจากของอันเป็นที่รักก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหตุแห่งเศร้าโศกก็ตาถ้าตาเห็นนี่แหละเป็นเหตุแห่งความโศกว่างั้นเถอะหูได้ยินนี่แหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นตัวทุกตามภาษาธรรมะจริงๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเพราะแล้วก็พอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมอีกใช่ไหมกรรมทั้งหลายจะไม่ทำเลยถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันมีตาหูจมูกลิ้นก็มาทำกรรมทำทั้งดีทั้งชั่วนะตามองเห็นก็ทำบุญทำบาปหูได้ยินเสียงก็ทำเป็นเหตุให้ทำบุญทำบาปบุญบาปนี่แหละก็จะเป็นของติดตัวไปบุญบาปเหล่านั้นก็ทำให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเนี่ยนะก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นไปอย่างนี้ภพไหนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละถ้าเรียกรวมมาย่อๆทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ที่เป็นไปตามกรรมซึ่งมีกิเลสเนี่ยเป็นปัจจัยตาหูจมูกลิ้นเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะตาเนี่ยเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะไอ้สิ่งนี้ไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านี้เรานี้ของเรานี้อัตตาของเรานะจะโศกจะเศร้าจะเสียใจจะได้ดีจะตกยากก็นี่ตาจะว่ามันดีได้ยังไงใช่ไหมหูเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านี้เรานี้ของเรานี้อัตตาของเรานะจมูกอะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเล่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงกายเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงใจล่ะใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงโอ้ยนั่งอยู่ตรงนี้มันคิดไปไม่รู้กี่แห่งกี่แห่งแล้วจะว่าเที่ยงได้ยังไงหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อย1คํามันก็คิดไปอย่าง2คํามันก็คิดไปอย่างอันความรู้สึกนึกคิดก็หมุนเวียนเปลี่ยนคิดกันไปอันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่เที่ยงคือจากมีแล้วก็ไม่มีเมื่อก่อนก็ไม่ได้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้จากไม่มีแล้วก็มามีแล้วก็หมดไปเป็นระยะเนี่ยนะหมดไปเดี๋ยวก็หมดไปเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้ากล่าวคำว่าวัยอันนั้นวัยนี่แปลว่าเสื่อมแปลว่าเสื่อมใช่ไหมวัยอันนี้การไอ้วัยนี่ส่วนใหญ่เขาบอกคนเนี้ยวัย25วัย30วัย40วัย60วัย80วัยนี่แปลว่าเสื่อมแต่ว่าคนนี้วัย20แปลว่าเสื่อมมาแล้ว20ปีเนี่ยนะถ้าวัย50ก็เสื่อมไป50ถ้าวัย80ก็เสื่อมไป80 พราะฉะนั้นก็เรียกว่าผู้สูงวัยแปลว่าเสื่อมนี่สูงมากเหมือนกันนะผู้สูงวัยเนี่ยวยะเนี่ยประจักษ์บาลีบาลีแปลว่าเสื่อมอันวยะเนี่ยนะคนนี้สูงวัยเหมือนกันเถอะสูงวัยแปลว่าเสื่อมมากแล้วความเสื่อมนี่สูงมากไล่ไปเถอะไล่ไปทางตาตาก็เสื่อมไปสูงเนี่ยนะไล่ไปหูหูก็เสื่อมถ้ามันตึงขึ้นนี่มันเสื่อมหรือมันไม่เสื่อมมันส่วนอื่นนะมันตึงเนี่ยมันแสดงว่ามันดีใช่ไหมถ้าผิวหนังมันเต่งตึงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าดีแต่ถ้าหูตึงแล้วมันไม่ค่อยดีนะมันก็มีอยู่ส่วนเดียวเท่านั้นแหละที่ตึงแล้วไม่ดีก็มีหูอยู่ที่เดียวที่อื่นเนี่ยตึงแล้วดีหมดเลยแต่ที่หูเนี่ยตึงแล้วไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันก็ที่อื่นก็เสียหายหมดเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าวัยนี้ก็แปลว่าเสื่อมเนี่ยนะมันก็เสื่อมไปด้วยมีส่วนใดก็เสื่อมไปเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าขยะวยะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะเมื่อสังขารทั้งหลายเสื่อมไปสิ้นไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็ควรที่จะแสวงหาเกาะแสวงหาที่พึ่งเนี่ยนะแสวงหาเกาะแสวงหาที่พึ่งถามว่าที่พึ่งนั้นคืออะไรที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายก็คือก็กุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมธรรมะที่ข้ามออกจากสังสารทุกข์ธรรมะที่ข้ามออกจากวัฏฏะธรรมะเหล่านั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งแท้อย่างแท้จริงก็คืออริยมรรคผลและก็นิพพานถึงจะเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นการที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาก็ควรที่จะเสาะแสวงหาขวนขวายหาธรรมะที่เป็นไปเพื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายธรรมะที่เป็นไปเพื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์หรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะอันถ้าผู้ที่แสวงหากุศลธรรมเหล่านี้ได้ก็จะเป็นปัจจัยเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแม่นะวันแม่ก็เป็นวันที่เราทั้งหลายก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เนี่ยนะเป็นอย่างมากเพราะทุกคนที่มีพ่อมีแม่ก็ถือว่าความชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยนะก็ถือว่าพ่อแม่มีส่วนสำคัญอย่างมากนะเป็นพรหมคนแรกนะเป็นอาจารย์คนแรกเป็นอาหุนยบุคคลเป็นเทวดาคนแรกเนี่ยนะปุพพะเทวดาเหมือนกันเทวดาคนแรกเป็นที่เลี้ยงดูเรามาทุกอย่างนะเราก็มาระลึกนึกถึงคุณของท่านอันถ้าหากว่าเราไม่มีการตามระลึกไม่มีการนึกถึงคุณเลยก็แสดงว่าเรานี่เป็นอสัตบุรุษบอกได้เลยว่าถ้าหากว่าเราไม่คิดถึงพ่อถึงแม่เป็นต้นเนี่ยนะให้รู้ว่าเราไม่ใช่คนดีอะไรเนี่ยนะบอกเราได้เลยว่าเราไม่ใช่คนดีแต่ถ้าหากว่าเราก็ยังมีการระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่เป็นต้นก็บอกได้แล้วว่าเราก็เป็นคนดีเหมือนกันเพราะว่ากตัญญูกตัญญูนี่แปลว่าการระลึกนึกถึงคุณที่คนอื่นเขาเคยทำไว้เนี่ยนะการระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของคนดีเนี่ยนะถ้าหากว่าใครเป็นคนดีก็คือคนกตัญญูถ้าไม่กตัญญูก็แสดงว่าคนไม่ดีถ้าพูดแบบโบราณหน่อยก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่กตัญญูต่อพ่อต่อแม่นะเขาก็ไม่เข้ารับทำงานเพราะอะไรก็ขนาดพ่อแม่เขาเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเขามาขนาดนั้นเขายังไม่กตัญญูแล้วก็ไม่คิดจะตอบแทนแล้วคนอื่นจะขนาดไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกตัญญูกตเวทีนี้ก็เป็นนิมิตนะเป็นยี่ห้อเป็นเครื่องหมายว่าคนดีหรือคนชั่วเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่โดยวันเนี่ยมาสมมุติกันว่าเป็นวันดีแต่มันก็ไม่ค่อยดีเพราะฝนก็ตกน้ำก็ท่วมเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยดีนักหรอกเพราะว่าเป็นวันน้ำท่วมจะไปดีตรงไหนแต่ว่าเราก็มาสมมุติกันว่าวันนี้วันดีนะเป็นวันที่เราทั้งหลายควรมาระลึกนึกถึงคุณความดีของพ่อแม่เนี่ยนะผู้ที่มีพ่อแม่อยู่ก็ควรที่จะบำรุงเลี้ยงดูท่านให้ดีส่วนผู้ที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะเราก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ทีนี้การพูดถึงแม่หรือพูดถึงคำว่าพ่อตามแนวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พบในพระไตรปิฎกเนี่ยนะถามว่าเรามีแม่คนเดียวใช่ไหมใช่แม่ชาตินี้มันคนเดียวแต่ว่าแม่ในอดีตชาตินี้ไม่ใช่คนเดียวเนี่ยนะถ้าเกิดมากี่ชาติมันก็มีแม่ทุกชาตินั่นแหละไม่มีชาติไหนที่ไม่ต้องใช้แม่ใช่ไหมมีไหมที่ไปเกิดในดอกบัวเนี่ยนะน้อยเต็มทีนะไปเกิดในโน่นแหละไปเกิดในบ่อเพชรบ่อพลอยโน่นแหละในดังอาศัยแม่หรอกหายากอันทั่วๆไปธรรมดาก็ต้องอาศัยแม่เกิดกันนะสำหรับสัตว์ที่เกิดทั้งที่เป็นสังเสทชะชลาผู้ชะอันทชะนี่ส่วนใหญ่ก็อาศัยแม่เว้นแต่โอปาติกะที่ไม่ต้องมีแม่เนี่ยนะแต่ก็นับถือว่ามีแม่อยู่ดี เนี่ยนะก็มีที่นับถือว่าเออนี่เป็นแม่นี่เป็นพ่อนะแต่ลำพังทั่วๆไปแล้วถ้ารับสายเลือดมาเลยก็คือสัตว์ที่เกิดในครรภ์เนี่ยนะเกิดในท้องเช่นมนุษย์เกิดในไข่เช่นเป็ดไก่เป็นต้นเนี่ยก็ยังไงเสียก็ต้องรับเชื้อจากพ่อจากแม่อยู่ดีแล้วถ้าพูดถึงคำว่าพ่อคำว่าแม่เนี่ยนะในพระไตรปิฎกกล่าวว่าถ้าเรามีแม่อยู่คนเดียวเนี่ยนะสมมติว่าแม่เราชื่อติดสาเนี่ยนะคนเดียวชื่อคนเดียวนะชื่อติดสาทีนี้ถ้าย้อนถอยหลังอดีตชาติถอยไปนะแม่คนเดียวเนี่ยนะโอ้โหดื่มนมแม่คนเดียวมากกว่าน้ำทะเลมหาสมุทรแล้วเนี่ยนะแม่คนเดียวนะทีนี้แล้วคนอื่นๆน่ะที่เคยเกิดเป็นแม่เนี่ยเพราะแม่นี้จึงไม่ได้มีอยู่คนเดียวในสังสารวัฏที่ยาวไกลเพราะเวลาเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อให้แม่ถึงพ่อแม่ของบางคนที่ยังไม่ตายก็อันนี้พ่อแม่ชาตินี้แต่เราก็ไม่ควรลืมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติเป็นต้นด้วยนะก็ทำบุญให้ท่านอย่างพระสารีบุตรก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แม่เมื่อหลายชาติก่อนเนี่ยนะเพราะเราก็เวลาทำกุศลก็ระลึกถึงคุณของพ่อแม่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งในขณะเดียวกันเราก็ไม่ควรประมาทว่าเออเนี่ยนะถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเพียงใดเราก็ต้องอย่างนี้แหละก็ต้องทุกข์อยู่อย่างนี้แหละถ้าเราเป็นลูกเองก็ทุกข์ในฐานะลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทุกข์ในฐานะพ่อแม่ขึ้นชื่อว่าการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปฉะนั้นเนาะจะแสวงหาที่เป็นไปแสวงหาธรรมะที่เป็นไปเพื่อไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายเนี่ยนะซึ่งธรรมะที่เป็นไปเพื่อไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้แล้วชี้แจงไว้แล้วเนี่ยนะมันอริยสัจนั้นเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความไม่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าผู้ใดเข้าถึงอริยสัจหรือแทงตลอดอริยสัจบรรลุอริยสัจทั้ง4ประการคือบรรลุทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ผู้ที่แทงตลอดอริยสัจทั้ง4ประการก็จะเป็นไปเพื่อพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บและก็ความตายเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่แทงตลอดอริยสัจยังไม่บรรลุทุกข์ยังไม่ละเหตุแห่งทุกข์ยังทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ปรากฏยังไม่ได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข์เนี่ยนะกองทุกข์ทั้งหลายก็จะมีขึ้นเนี่ยนะกองทุกข์ทั้งหลายก็จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดกลัวต่อทุกข์พระองค์ตรัสว่าอย่าทำชั่วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำชั่วนะต่อให้เหาะไปเถอะทุกมันก็ไม่พ้นก็บอกว่าแม้กระทั่งสำหรับคนที่ทำชั่วแล้วนะจะอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรก็ตามจะอยู่ในท้องฟ้าก็ตามจะอยู่ในซอกเขาก็ตามไปอยู่ตรงไหนก็ตามทุกก็จะไม่พ้นเนี่ยนะหนียังไงก็หนีทุกไม่พ้นเพราะอะไรเพราะว่าทุกก็จะติดตามเข้าไปนั่นแหละเหมือนกับล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวทุกกลัวบาปกลัวความไม่สบายเนี่ยนะก็หลีกเลี่ยงความชั่วเว้นจากความชั่วเหมือนคนตาดีคนตาดีเนี่ยนะก็เลือกที่จะเดินเหยียบพื้นใช่ไหมถ้าเห็นพื้นเป็นเศษแก้วเศษกระเบื้องเศษตะปูเศษเหล็กเยอะๆจะไปเหยียบไหมแล้วก็ไม่เหยียบแล้วก็เว้นเอาฉันใดก็ดีผู้มีสติมีปัญญาทั้งหลายก็เว้นจากบาปไม่ทำบาปเช่นนั้นเนี่ยนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลานะ